a very good like Alexovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! Üdvözöllek benneteket, kedves podcasterek, nézők, hallgatók, 159. podcast, én Kaveri vagyok, és itt van velem Agropanda, Alex, Lali és Papi. Paplovag, alias Paplovag, bocs, mindig papizom, úgyhogy blablabla. Belefér. Belefér, igen. Csak hogy tudják, hogy nem a nagypapám, vagy mit tudom én, tudod. Itt van velem, itt van velem a nagyapi, és így, na. Hát a videójátékok, hát még, tudod, még 1960-at írtunk. Amikor igen, utoljára széttörtük a billentyűzetünket. Szóval, hey-ho, hali-ho. Hello. Hello. Ez egy kicsit ijesztő is volt, meg egy picit olyan... Nem éreztem erős felvezetésnek ez a Halihó Mizu, tehát hogy ez így... Semmi. Nem lehet mindig atomot robbantani az első másodpercben. De miért? A hormában megbeszéltek alapján, csak úgy tudok köszönni, hogy hello. Jó, viszont? Ez egy olyan poén, amit senki más nem ért rajtunk kívül, tehát hogy konkrétan nem vicces az adásba, de semmi baj nincsen. Ok. Akkor én most sírva elkullogtam. Köszönjük szépen. Na, elmondanám most gyorsan az elé, ledarálnám itt a különböző kötelező köröket, amiket egyébként ugye ilyenkor mindig megszoktunk osztani. Egyrészt nagyon köszönjük, kedves hallgatók, hogy itt vagytok, és nézitek a hallgatnivaló dolgokat. Másrészt pedig gyorsan ellenőrzöm, hogy már ott van-e, ahol kell lennie. Ez mi volt? Jó ég! Mik ezek a hangok? Nem, még ezt nincsen ott. Ezt a busznak volt az ajtaja, amikor becsukodik, utána csukódik be, tudod a szelep. Igen, igen. Még nincs ott az, amire én gondolok, de elvileg van új pólónk. Még egyelőre nem került ki. Aha, igen. Aktiválni kellett volna, Kaveri, az adminból. Nem én csinálom egyébként, de mindjárt aktiválódik. Az egyik kedvenc mémemnek az egyik feldolgozása, ennek azért lesz még majd különböző féle változata, viszont ezt Rambó Jánosunk készített és küldte el nekünk, ugye a nagy mémgyáros, innen is köszönöm szépen, az ő póló ötletét valósítottuk meg. Na, nekem ebből biztos, hogy lesz. Nekem már ugye van egy fekete pótkeddesem, ebből én fogok szépen magamnak rendelni, mert ez tipikusan az, amit így bárhol, bármikor, és ez az, amikor így egymásra kacsintunk. Tehát, és egyébként szerintem az egyik legjobb mém, ami született a podcast történelmében, ami most már azért 159. adást éve nyúzzuk. Jó, de hol van? Igen, én is keresem. Ja, de hogy nem találjátok, mindjárt fog aktiválódni. Ugye az Unikum egyébként rá mondta, hogy hogyan ejtsem ki, meg hogyan mondjam, de elfelejtettem. Úgyhogy Unikum, igen. Szóval, hogy a webshopon megtaláljátok hamarosan. És mindenkinek köszönjük egyébként, aki rendelt a pólókból. Sikeresen tudtuk új házat és autót vásárolni belőle. Mindannyiunk. Igen. Mondom, megnézem a honlapot, és így resource limit reached. Ennyit így. Ja, igen, poddos. Kicsit poddos, de... Semmi baj. Lepoddosoltuk a dolgokat. ezzel egyáltalán nem foglalkozatok, hamarosan újra elérhető de lesz. De az, aki offline nézi, az ezzel úgyse törődik, mert ő rögtön látja, úgyhogy küld már el nekünk magát a mémet, ami rajta lesz a pólón ide nekünk. Hogy nem, egyáltalán nem. Nem szeretném. Szeretném, ha őszinte lenne a meglepődésetek, mert ugye ezt is se tudtátok, vagy, hogy melyik póló jön ki, és... Ami ugye egy ilyen jól megszervezett csapat munkában teljesen jól veszik. Ahogy ez a podcast egyébként szokott lenni. Amúgy egyébként mizu a póló ötlettel, amit múltkor felvázoltam? Nem értem, mire gondolsz. Muszáj volt megkérdeznem. Elhatárolódok minden muszáj volt, póló ötletettől. Már megint itt vihogok, és ilyenkor mindig eszembe jut az a srác, aki megcsinálta a videót, hogy így kihúzódott a fülese a telefonból, és én ordítva röhögtem a buszon. Tehát az így mindig megvan a kép. És az a dolog, hát, hogy az emberek a gátlásaid lesznek akkor. Ja, igen, Alex, és a gátlások... Azon a járaton azóta nem utazik senki, tudom. Nem, hallod, így fogok rögni, innentől, hogy... és utána majd így visszatudod. Ez tényleg emel. Állítottál be az ajgátnak? Túl hangos, akkor lezár. Igen. Nem az, hogy lezár, hogyha már megtörténik harmadszor, akkor kibon. Igen, milyen jó lenne ez az adás úgy. De így elképzelem azt, hogy az az egy busz az szelés után tök üres, csak a sofőr ül bent, vagy már a sofőr sem, mert automatikus, és Alex kacagása visszhangzik a buszon. Igen. De szerintem... Ebből mekkora horror filmet lehetne csak... Igen, a kör helyett valami már a monitor. És én jönnék ki a monitorból. Azaz. És nem víz folyna ki, hanem Xbox. Na jó. Ami micsoda? Egy videójáték konzol. Köszönöm szépen. De hogy... mit akarok mondani? Igen. Tehát póló. Aki szeretne podcast-es pólót, ezen nyilván minket is támogat. Már itt van. Már megjelent? Pótos, igen, közeledik. Igen, köszönjük nézem. Szépen. 5 perc múlva majd megint láthatjátok. Szigajtítok a linkre is reached. Igen, egyszer csak ketten tudjátok megnézni, szóval nagyon siessetek. Nem csak a póló limitált, hanem a megtekintés is. Percenként csak 2 embert enged be. És hogyha nem jó, akkor azt írja ki, hogy try again. Viszont itt szeretném megemlíteni, hogy nice. VIP podcast felhasználói kör. Ami abból áll, hogy majd megnézhetitek a pólóinkat. Emeldíjas SMS. Emeldíjas SMS megvétel, és engedünk belőle. De egyébként, Kaveri, elmondom, hogy kicsinált legutóbb egy ilyen üzleti modellt, Atomcat, és hát nem kell, hogy mondjam, hogy hova jutott, ugye? De várják, Kaveri, ez nem úgy van, hogy ezeket a pólókat meg lehet tekinteni Alexen? VIP hozzáféléssel? Na, lemaradtam, mert Viki meghozta a teámat. Ennyi, érted? Az épp poénjáról maradtál le, mindegy. Na, majd visszahallgatom. És kivágom. csak hogy teljesen jól érezd magad, biztos, ami biztos alapon. Egyébként azt szeretném még elmondani, hogyha van kedvetek, meg van humorotok hozzá, akkor holnap nézzétek meg az én, ugye most kedv van, értelemszerűen, mondjuk annyira nem, mert podcast még volt eddig majdnem minden napon, az én Facebookomat, mert hogy lesz egy játék a nézőkkel, ahol velem biztosan tudtok majd játszani, illetve lehet, hogy Alexel meg a többiekkel, nem tudom, mert még nem beszéltem meg velük, de, hogy nice. Ráérnek-e. Az biztos, hogy Papival nem. Vagy nem annyira biztos, lehet meg tudom fűzni, mert már Minecraft témájú a dolog. És azért ugye Papi megígért, bár azt ígérted meg, hogy a saját csatornádon, nem? Hát én azt mondtam, hogy igazából, hogyha nem fogadás vagy valami hasonló, akkor annyira nem, mert én egyszer már lehúztam a Minecraftot, és úgy érzem, hogy segget csinálnék a számba, ha esetleg elindítanék egy Minecraft sorozaton. Nem is annyira sorozat, ez egyetlen egy videóról lenne egyébként szó, a játék a nézőkkel, és ha van, na mindegy, majd elmondom a részleteket, nincs aztán... Minecraftom. Nem is kell szerencsére. Podcraft. Podcraft, igen, nem. Nem szóval, értek hozzá, de lehet, hogy benne vagyok. Egyelőre még nem mondanék többet, holnap a Facebookomat, ha meglátjátok, akkor oda kirakom a felhívást, és nyilván ide a videó alá is, amit össze fogok még a mai este során rakni, úgyhogy ezzel is lehet majd kalkulálni, meg ezzel is lehet majd akkor egy kicsit talán. Az a baj egyébként, Alex, hogy folyamat tőlem kérdezik, hogy mikor lesz Geekbox, mikor játszunk együtt, mikor lesz ez, mikor lesz az, és hát... Nem tudom, keveri. Hát ez az. Tehát, hogy Alexszal kb. Nem beszéltem egy hete. Igen, de több, mint egy hete szerintem. Gyerekek, egyébként érdemes rám írni ezekkel a kérdésekkel, mert én nagyon jól tudok ezekre válaszolni. Igen. No, szeretném, ha tétlezzük fel, felírnék neked, írnék neked, figyelj, mikor játszunk együtt? Mi lenne a válasz? Hát Alex veled bármikor, jó, nem csak streamelhessem. De nem így, mint nézzük. Igen, legyen nézve. Pisti 12, rádér, mikor igen? Játszunk együtt? Mi a válasz? Márhogy velem? Igen. Vagy keverivel. Küldjék képet, cica. Nem, én nem Nosika vagyok, én 16 alatt nem kérek képet senki. Jó, és ezt bemondtad. Nem hiszem, hogy elérkeztünk erre a pillanatra is. Hát annak igen, talán igen. Nem, de egy na, jó de kapcsolatnak most biztos. Viccet félretéve egyébként mi is szoktunk nézőkkel játszani. Például ott van Bimbo, meg Geri. És velük fixen szoktunk mindig játszani. Igen. Mert ők végig is tök olyanok, mint a nézők. Igen. Szóval, ha lesz kedvetek egyébként, akkor játszhatunk együtt. Egyébként Alex, én most a hétvégén streameltem egy BF-et, és annyira feelinges volt az egész, annyira beugrott az, amikor még emlékszel nyáron PD-eztünk? Igen, mi játszottunk a bétával, és érdekes volt. Miért? Mi volt vele abban? Játszottál a bétával? Nem elég a gépem hozzá, tudod. Ja, figyelj, az volt a béta, kaptál egy totál full üres mapot, 90% a homok, és akkor néha volt homokvihar, amikor nem láttál szart sem. Jó játékod. De csak homokot, nem? A homokot azt viszont láttam. De beültettek egy bazi nagy homokozóba néhány gépfegyver. És ez volt a játék, hát az nem egyébként megvetted a BF-et? Nem, hát az totál nem győzött meg, az valami szörnyű volt szerintem. Akkor itt kell, hogy meséljek róla, nagyon jó. Szerintem is. Tehát azt kell, hogy mondjam Alex, hogy... Tehát én tudom, hogy a BF4-et mennyit toltuk, és jobb. Tehát jobb, hidd el, komolyan. Jó, elhiszem, nem az, csak tehát maga a beta kampány az szerintem a legrosszabb volt eddig, amit ez a cég csinált. Tehát ez a megcsinálják a legjobb engine-t, a legjobb mapokat, mert láttam, hogy ezek a mit tudom én, milyen európai mapok, meg mit, tehát rohadt jól néznek ki a... Nagyon, főleg a svájci például. Meg mit tudom, igen, és akkor a bétában meg adtak egy sivatagot, és így beleütettek, és így rohantál fél órát, majd lelőttek, és rohantál megint. Tehát ott ki is léptünk, és mondjuk, hogy köszönöm, nem. Ez olyan, mint bármelyik Dust 2. Igen, tehát ez a leültetsz, homok van, és rohansz, és aztán fejbe lőnek, és azt tudod, mi a szar történt. Tehát, hogy így talán mondtuk, hogy mi nem kérünk ebből, viszont hát az a baj, ugye a másik problémám az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága. Miért? Mennyibe kerül? Megmondom, neked 120 euró így a komplett. Miről? Miért? De nem. A prémium 60, a játék 60. Az hát 120. Én 31 euróért vettem meg a játékot. Jó, az más. Akkor 60 euró, ha a prémium hát, is 30. Ja, így. Annyit szerintem megér. Nagyon-nagyon jó játék. Hát nem tudom, majd ha lemegy ilyen prémiummal együtt ilyen 10-20 euróra, akkor szerintem. Tehát azt nem tudom, nagyon nem győzött meg, Béta. Rosszul teszed. Most azt kell, hogy mondjam, hogy rosszul teszed, de tényleg. Na mindegy. Nem is ezért akartam mondani. És a kicsi csubakka hanyas kap erre a felelette. Nem is ezért mondtam, hanem csak azért, hogy nagyon-nagyon feelingesek voltak azok az időszakok, és így teljesen eszembe jutatta maga ez a streamelés, úgyhogy valamikor tényleg összehozhatnánk, mert nagyon-nagyon sokan kérdezik, meg kérik. Meg azt nagyon bírom, amikor rád gondolnak, akkor sokszor engem kérdeznek meg. Tehát ez a... Komolyan, tehát két naponta kapok üzenetet vagy kommentet arról, hogy Alex, mikor lesz a következő, Alexnak a következő egyébként videója, miért nem videózik, egyébként mikor lesz ez. Egyébként ezt tőlem is szokták kérdezgetni, amikor streamelek. Meg mondjam meg Alexnak, Alex, hogy tudod, igen. És így... Ja, tőlem is kérdezték meg. Hol lesz Alex, ilyenek. Múltkor rám írt valaki, mondta, hogy nagyon szerelmes Alexba, de én is jó lesz, mindegy. Hát a... Azt tudom mondani ezekre a kérdésekre, hogy kérdezzétek Kaverit, Papit, Lalit és Balázs. Köszönöm. Ezzel segítesz. Vágod, hogy mi vagyunk Alex avatárjai? Én titkárnőre gondoltam, de hát ki hogyan mondja. Te akarsz lenni a titkárnő, Papi? Hát ez egy drága műtét lesz. De mi lenne a neved? De mi lenne a neved? Papi? Mi lenne a neve? Nem tudom. Otília. Paphölgy. De nem, benne kell egyébként lenni a papnak. Ha belegondolsz, nem olyan drága műtét, csak a szakállatot kell lepárni. Akkor úgyis papíznak, akkor papília lennék. Sziasztok, papília vagyok. Alex nem sokára videózik, mindenki nyugodjon meg. Csak hozom a szolgálat, és lesz külön supportos, egy beültetek valakit, egy ilyen, nem is tudom, hogy beültetek egy... Próbálta kihúzni és visszadugni a monitort, hogy van-e már videó? Műtetek a supportos, őt lehet hívogatni, és válaszol minden kérdésedre, de a legtöbb kérdés ilyen auto-generated lesz, mint a Blizzardnál, hogy ilyen feldolgoztuk, és egy hónap múlva válaszolunk. Tehát ezt... Vagy ilyen Arena.net support, hogy köszönjük megkeresésedet, légy szíves, küld be a game keyt, a számlát, azt, hogy mikor vetted, melyik boltban, és lehetőleg egy fényképet a cokról. Igen. Igen, és saját magadról egy fényképes önéletrajzot. Ha már erről beszélünk, fia, ha már erről beszélünk, a Rockstarnál pont most hallgattam meg, kibannolták a srácot GTA Online-ról, mert Discord overlay volt a játékon. Ezt most megmondom, hogy ezért. Matit is ezért bannolták Cséből egyébként. Ja, nem? Az más. Szóval Discord Júj, overlay igen, volt, és felhívta a supportot, hogy gyerekek, ezzel mi a szar van? Mert az összes, felmentek Steamre, az összes top rated értékelés mind dislike, és az van alatta, hogy mi a szarért bannoltatok. Tehát, hogy de ez kézzel, egyébként mi, mert külső program használata, vagy mi a túra? Igen, igen, tehát a Discord overlay-t és a TS-nek azt a Red Wolf overlay-t is cheat. Overwolf-ot, azaz, azt is cheatnek érzékeli a nem Battlefield, ja, hanem GTA, és egy hónapra kibannol ilyenkor. Ja. Na és kibannol, és felhívta a csávó a Rockstar supportot, és így végigvette, hogy figyelj már, hogy így bannoltam, és nem cheateltem, és így azt mondja, jaj, hát igen, a Discord overlay, azt tud ilyet csinálni, semmi gond, odaadlak valakinek, ő majd leveszi rólad a bant. Tudod, megy a továbbítás, csávó felveszi, mi a probléma? Hát izé, bant kaptam, mert volt Discord overlay, tudod? Azt mondja, jaj, igen, hát a bant azt nem tudjuk levenni, szia! Az a lényeg, hogy segített. És így, ezt így mondta a csávó, de hát most mondták, hogy te majd tudsz segíteni. Ja, jó, akkor tovább küldlek még egyszer. És akkor megint kérdezték, hogy mi a probléma, hogy izé, és hogy szeretném a bant levetetni. Nem lehet a bant levenni, szia. És így ez lett a végkifejlett, és a csávó így köszönte, hogy okay. Körülbelül olyan, mint GV1-ben volt a rollback, amit így terjedt a híre, hogy soha senki nem tudott megoldani. És egyszer volt egy olyan, hogy koreaiak ellen játszottunk Hall of Heroes-ban, és valaki beszólt nekik. Másnapra mindenkinek az accountja üres volt teljesen, tehát még a karakterek is le voltak róla törölve, teljesen jó volt. És akkor elkezdődött egy szó szerint 40 napig tartó levelezés a supporttal, és végül is meg tudták oldani, hogy mindenki visszakapjon mindent. Összesen, mi van, hogy belső nagyon, srácok voltak, vagy mi? Valószínűleg úgy csinálták, hogy volt velük egy Game Master, és a Game Master meg tudta oldani, hogy mindenkinek az accountjára be tudjanak lépni. Nem, egyébként, hogyha nagyon sokat hiszizel, akkor megoldják. Nekem az egyik ismerősömnek van egy World of Warcrafthoz egy külön support embere. Tehát azt a csávót csak azért vették fel, hogy a vele foglalkozzon. Tehát, hogy mondta, hogy mert én addig küldök el mindenkit az anyjába, amíg meg nem lesz hozzá. És konkrétan bármi történik a WoW-ba, vagy kiruga az Overwatch ranked, tudod, a te hibádon kívül is kapsz bant, rögtön megy 50 darab anyázós tiket, tudod? És repkednek az anyázós tiketek. Hát ez kicsit olyan feeling, mint a csávó, akinek mindig kitwittelte egy izé script, tudod, hogyha lassult a nete. Igen. Tudod, a net szolgáltatójához ment egy tweet mindig, amikor izé belassult a net. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Nintendónak az oldalára twittelt egyet, amikor lelassult a net olyan szint alá, ami ugye a szerződésében már nem volt jó. De ez szerintem én osztottam meg veletek, nem? Én ezen sírtam kb. Egy fél napon keresztül, hogy mennyire csodálatos megoldás. Ez a legjobb. Ez a legjobb egyébként. Megküldjétek már el, hát az volt jó. Ez azért jó, mert tulajdonképpen ez tipikusan az, hogy így nem, tehát ez az a srác, aki minden reggel kér tőled egy százast. Tehát a végén már adsz neki egy ezres, csak hagyjon egy ideig, nem? Igen. És aztán végig is lett gyors internete? Vagy ez ilyen happy end story, vagy azóta is twittelgeti? Egy Raspberry Pi-t csinált erre a célra. Lehet, hogy a script még megy, de a neten ez Lali, jó. Nem te voltál? Nagyon gáz dolog ám magadat posztolgatni. Nem. Jó, nem hiszek neked. Ugye, nem az én nevem van a cikkben. Ennyit segítek, és Comcast user. Az nem tudom, mit jelent. Amerikai internet szolgáltató. Ó, értem. A srácok, haladjunk szerintem, annyi téma van, hogy az egészen elképesztő. Most... Mondod így fél óra után. Igen. Hát ez ilyen podcast-es haladjunk, tudod. Igen. Na... Sose felejtem el, régen megbeszéltük, hogy köhögés lesz, hogyha tovább kell mennünk egy témán. Nem köhögés, nem... valamit megbeszéltünk, csak de azt mindig elfelejtettük. De köhögés, hogy ilyen... Igen, és ezt beszéltük meg. Ezt még tudom, mert ezt Marcival ott még gyakorolgattuk, hogy akkor milyen legyen, meg hogy legyen. És az a durva, hogy soha nem tartottuk be, már csak amikor ilyen kellemetlenül, mert már mindenki... Tudod, kicsit ezt ment beszélgetés alatt, és akkor... Ja, tényleg, a jel. Tehát, hogy... ez eddig ment. De várjál, Alex, egy dolgot tisztázzunk. Mit tartottunk be, amit előre megbeszéltünk? Hát különösebben semmit. Hát, egyébként. Itt vagyunk keddenként. Igen, amúgy ez tényleg. Kedd mondjuk az sem két hetente. Meg kedd, aha, igen, tehát ez a... Ja, két hetente keddenként, ja nem? Na, szóval na jó, igen. Egyébként egy dolgot csak hadd mondjak el gyorsan. Csak hogy Keveri ne tudjon belekezdeni 30 perccel a kezdés után se a fő témába. Aki ezt megcsinálja a magyar szolgáltatóra, ott van a kód is a cikkben, meg minden ott van benne, hogy hogyan kell megcsinálni egy Raspberry Pi-jal, annak piros pontot adok, és kimegyek leellenőrzöm, de komolyan. Én ezt úgy szeretném látni, hogy ezt valaki Magyarországon megcsinálja. Ottól tényleg rossz az internet. Ez ilyen Facebook posztolással, vagy Facebook üzenet posztolással lenne jó szerintem, nem? Szerintem szóljál Gerinek, mert neki mindig van ezzel problémája, és amúgy is programozónak tanul. Tehát neki ez egy ilyen tökéletes practice lesz. Hát vagy Marci, nem? Neki volt egy ideig mindig de problémája. De most már neki nincsen. Most azt megoldották. Most Geri az, aki ízi non-stop elmegy a neten, meg lelassul, meg mit tudom én. Meg a legnagyobb, amikor odaírják, korlátlan internet, és 300 giga után lekorlátozza. Tehát, hogy utána már nem enged át, csak én 1 megabit per szeket, tudod? Tehát, hogy hát kétértelmű szó, a korlát nincsen rajta. A korlátlan internet 300 giga. Na, igen. Nem tudom, most mi belezavarodtam, most én jövök? Igen. Mert egy azt, amire fél órája várunk témát. Igen. Volt, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt nekünk egy ilyen gyűjtési akciónk, amikor is ugye az onkológiai osztályra, most onkológiait akartam mondani, de rájöttem, annak semmi értelme nincsen valójában. Geológiai osztály. Geológiai osztályra. Szóval igen, amikor gyűjtöttünk egy kórházi osztályra, ugye mindenféle adományokat, pénzt is, egyéb dolgokat is. Na már most az van, hogy egy olyan dolgot beszéltünk meg itt a srácokkal, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha hát valójában teljesen mindegy, mit szóltok hozzá, mert ez lesz. Viszont szeretnék a segítségeteket kérni, tehát valójában végül is tényleg nem mindegy, hogy mit szóltok hozzá, hogy idén karácsonykor gyűjtenénk egy valakinek, egy embernek, Molnár Krisztián. Nem. Frankot, éreztem, hogy ezt fogod mondani. Az a durva, hogy én így gondoltam, hogy valami trollkodást kéne berakni, de nem mertem. Erre fel kell belerakja. Szóval, hogy gyűjtenénk egy valakinek, Mégpedig azért, mert én konkrétan tudok róla, hogy vannak olyan hallgatóink, akik között van, vagy akiknek az ismerősei között van olyan beteg személy, vagy ágyhoz kötött személy, aki egyébként hallgatja a podcastet, és képbe van azzal, hogy kik vagyunk. Most ez alatt nem arra gondolok, mint az a kislány, aki kijött mondokorra, kért egy aláírás tőlem, és fogalma nem volt, hogy ki vagyok, és de annyira aranyos volt, meg is mondta, hogy igazából milyen videókat csinálsz. Tehát nem ilyenre gondolok, hanem... Ilyen velem is volt. Igen. Hanem, hogy tényleg képbe van az adással, és velünk kapcsolatban, mert hogy arra készülnénk, hogy legyetek olyan kedvesek az e-mail címre, vagy a Facebookunknak tehát a The Coverage Facebookra elküldeni egy ilyen pályázatot. Ez arról szólna, hogyha van olyan ismerősötök, aki... Igen? Mi az? Papi? Total interrupt. Papi lefagyott. És kifagyott. És annyit mondott, hogy... Nem az volt, hogy és akkor robbantották rá a házat. Bridge and clear! És jó, papinál így. Kajak papinál így, és így robbant az ajt, és és így kilépett. Vagy éppen streamel, tudod, és így ráhívták a szvetet. Jó, swattingolták. Dottingolták nagyon lazán. Tehát, hogy legyetek... Tehát hogy igen, tehát... Így nem rontottuk el így a meglepetést? Nem rontottuk el a meglepetést, mert az pont, hogy privátba fog érkezni, mi nem fogjuk elmondani. Ugye, elmondom, hogy nézne ez ki, a mi fejünkben ez úgy jött össze, hogy mi kiválasztjuk a ti pályázatotok alapján, hogy ki az a fiatal, vagy idős, vagy tök mindegy, aki hallgat minket, és beteg, ágyhoz kötött, és nagyon-nagyon jó lesne neki, ha mondjuk mi meglátogatnánk. Azt szeretnénk benneteket... Nem történt teljesen. Azt szeretném, hogy nem történt még sehogy, mármint hogy érted? Ne, hát ez úgy történt, tehát akkor most elmondom, úgy történt, hogy Kaveri egyszer csak felhívott. Hát nem igaz, hogy nem nézel azt a rohadt Facebookot, hát elég volt most már ebből, mindent nézel, csak a Facebookot, nem! És így leraktam. Persze, le is raktam, igen. Ez pont így volt, igen, tökre elhiszem. És én nem csak azt nem néztem, de aztán be is írtam, hogy akkor most már ez sem. nézni. Nem, ez egy fontos dolog volt, nyilvánvalóan ezt nem szabad kihagyni. De szóval abszolút. Igen. Tehát, hogy arra szeretnénk benneteket megkérni, ez ugye úgy működni, hogy mi elmegyünk, és meglepetésszerűen elmennénk és meglepnénk karácsony környékén az illetőt. Vinnénk neki ajándékot, meg eleve ott lennénk, és dumálgatnánk vele, elbeszélgetnénk. Ha beleegyezik, akkor esetleg egy videóval is dokumentálnánk ezt, ha nem, akkor nem. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ha kiskorúról van szó, tehát tényleg nem 18 éves az illető, akkor is akkor mindenféleképpen a szüleivel szeretném, ha összekötnétek majd, ha őt választjuk ki bennünket. Illetve mindenképpen tudjanak a szülei ennek az illetőnek arról, hogy te esetleg őt pályázni akarod. Megmondom miért, mert olyat nem szeretnénk semmiféleképpen, hogy olyan helyre megyünk, ahol nem várnak minket szívesen. És most nem feltétlen arra gondolok, hogy nem szeretnek minket, hanem bármilyen egyéb ok lehet, személyiségi jogoktól elkezdve, bármi tényleg. Tehát arra szeretnélek benneteket megkérni, hogy nagyon körültekintően, óvatosan járjatok el a dologgal kapcsolatban, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy amennyiben minden együtt áll, ugye abban az esetben pedig nagyon próbáljatok meg titkolózni és óvatosak lenni. Szeretnénk egyébként ezt a dolgot novemberben még lerendezni, a pontos részleteket egyébként többször el fogjuk mondani, és viszont szeretnénk így egy valakit meglepni, és tényleg valakinek örömet okozni ezzel a dologgal. Nem szeretnénk egy ilyen Molnár Krisztiános történetet csinálni, tehát olyanokkal ne írjatok, hogy nagyon duci és nem akar kimenni otthonról. Balázs nem rólad most. hanem konkrétan tényleg arra gondolunk, aki ágyhoz kötött, vagy tényleg nagyon-nagyon jó lesne neki, és jót tenne vele, ha napjait, ami egyébként mondjuk esetleg nem tellenek túl jól, mi meg tudnánk szépíteni. És mindenképpen azt szeretném mondani, hogy podcast hallgató legyen. Tehát ha családtag, rokon, stb., de fogalma nincsen, hogy mi az a podcast, és nem ér utólag megmutatni neki, vagy ilyesmi, tényleg, mert hogy ebbe szeret... egyébként, hogy az anyukája a kerekes, az számít, aztán jött ilyen, hogy Kancsi a macskám, az számít, tehát az a lényeg, köszönjük hogy... Köszönjük szépen, tehát ilyet, hogy... Igen, hogy, tehát a maga az illető... Ágyhoz kötött, mert prostituált a munkája, tehát ilyeneket ne, srácok, tehát tényleg próbáljuk meg komolyak maradni, mert ez komoly dolog, én úgy érzem. Igen, de a lényeg az lenne, hogy aki éppen ilyen állapotban van, az szeresse a podcastet, mert az tök gáz lesz, ha kimegyünk, és fingyös fogalmunk lesz róla. Fogalmunk is, hogy ki az. Igen, meg mondjuk mindenki szeressen, érted, mert oda megyünk, és Marcit nem látják szívesen, az tök gáz. Jó, mondjuk ilyet nehéz azért találni, hogy mindenki igen. szeressen. És nem csak Marcira gondolok. Ja, bocs. Sziasztok! Ez rossz volt. Úgyhogy hát ennyi lenne igazából, az e-mail címóval írhatok a thecoveryhu@gmail.com, illetve... A leírásba azért rak bele. A leírásba, benn van a videó leírásába, illetve az én Facebook oldalam. Úgyhogy hát bennetek bízunk, tudjuk, hogy jó arcok vagytok, meg érettek, és normálisan tudjátok ezt a témát kezelni. Balázs most pont nem rád gondoltam. Ezért hát számítunk rátok. És nyilván ennek az illetőnek egy gyűjtést is fogunk szervezni, egyelőre ez még nincsen leszervezve ennek a módja, vagy hogy hogyan lehetne, csak az előkészületeket meg fogjuk tenni, viszont 2 hét múlva a következő podcastnél ez már egy élő dolog lesz. Hát nagyon kíváncsian várom, én nagyon-nagyon örülnék neki, ha valakinek itt tényleg fel tudnánk dobni a napját, a hónapját. Úgyhogy hát ennyi nagyjából. És közben gondolkodok, hogy van-e más valamiféle bejelenteni való, de szerintem nincsen, úgyhogy lapozhatunk a témákra most így majdnem egy órája megy a podcast. Ez olyan, mint hogy további híreink, tudod? Igen, a Dunavizálása tetőzik. Az M3-as megint bedogult, tudod is. Na, témák! Papi, mi volt veled először is? Hova tűntél? Nekem valamiért a szerver azt mutatta, hogy lehalt. És nem tudtam visszajönni. Mert mi csak ennyit hallottunk, hogy máshova tudtam csatlakozni. Hallott, tehát ennyi volt, mint pont beszéltük, mint a szvatolásnál, hogy így és lediszkonnekteltél, tudod, közben már nálad rúgták be az ajtót. Igen, azt hittem valamit rosszul mondtam, vagy valami, és így eltűntél. Ledobott a szerver, és nem engedett vissza. Megnéztem, más TS-ekre vissza tudtam jönni, nem tudom, mi lehetett hirtelen a probléma. Most már itt vagyok. Igazából csak kibannoltunk, mert nem bírunk. Aztán így gondoltuk, amíg a komoly téma van, addig ne gyere. Hát, igen. De ezt így Alex mondta, vágod ebbe ez a durva? Miért ebben mi a durva? Semmi. Komoly téma. Ja, igen, komoly téma, de vicces volt. Na, lényeg, ami lényeg, borzasztóan komoly témát fogja most prezentálni. Papi, halljuk. Igen. Váltsunk témát! Ami tudod, engem érdekel téma, és nem tudom, hogy titeket mennyire... Én ezt már említettem Kaverinak, hogy... Most a kawaii, nemrég... A kawaii nagyon, hogy a Nintendo Switch-et, azt mi néztétek? Igen. Én néztem, Nintendo igen. Switch. Nem. Úgy Nintendo Switch. Már nem is beszéltek. Nem, most az eddig NX kódnévre hallgató Nintendo-t végre bemutatta. És hát a kicsit fura lett. Ne, ez nagyon érdekes, hallod? Mondd el a koncepciót, hogy milyen. Az összes videómat egyébként. Tényleg? Egyik nap hirtelen jöttem, láttam, hogy jött egy 100 e-mail, hogy ó, hát bocsi, felengedjük. És ez a... Jaj, hirtelen, ja, hirtelen már beszedték a több millió dollárt a klémekből. Jó, felengedjük. De egyből az NX után, szóval az annyira kicsit olyan büdös volt, hogy lehet, hogy arról van szó esetleg, hogy A. próbálnak most változtatni, B. ha itt az NX, gyertek, nyugodtan videóz róla, hidd el, jó lesz. Na, most már a nagy ló izé. Tehát egyébként ezt nagyon jól megcsinálta magának a Nintendo azzal a klémeléssel, hogy totál az összes ingyen reklámot elvették maguktól. De GG, ennél jobban ezt nem lehetne csinálni. Hát meg, hogy konkrétan olyan eszközöket gyártottak, amiket alig lehetett felvenni, streamelni, tehát... Igen. Hát mondjuk kíváncsi vagyok, hogy ezzel hogy lesz a dolog. Hát HDMI kimenete van, és igazából nem dupla monitoros, szóval hallott, nagy gondja nem lehet. Szerintem már raktak ebbe ilyen capture cuccot, mint ahogy már a PS4-ben, meg az Xbox-ban, mert rájöttek, hogy nem véletlenül raktak a Next Gen konzolokba ilyesmit, mert hogy rohadt nagy piaca van ennek a dolognak, ennek a gameplay-esnek, úgyhogy szerintem... Hát a legnagyobb reklámot innen kapják ők. Persze. Ez az egyet. Hát ez a YouTube-os játékvideózás volt a játékmarketingek mekkája. Volt olyan, érted, volt olyan játék, ami csak egy félért nem költöttek marketingre, csak ingyen adták a youtubereknek a kódokat, érted? Az rohadt híres lett tőle a játék. Tehát, hogy ezt ilyen például... Igen, ez ilyen mi? Például, ugye, a YouTube szimulátor. Tehát, hogy ez konkrétan valami híres lett az a játék, és hát nyilván azért, mert ebbe a témakörbe csinált játékot. Igazából ugyanolyan volt, mint a Video Game Tycoon, csak videózásokkal. A kicsit konkrétabban, igen. Na és érted, tehát, hogy ez hatalmas marketing, és gondolom a Nintendo észrevette, hogy hát a YouTube is ér valamit, hát akkor levesszük ezt a klémet. Hát csak már késő. Most már nem, de lehet, hogy igen. Nem. Papi, meséld el, mi a koncepció? Nálam mi a koncepció? Hát én nem nálad, a Nintendo-nál. Lehetőséget. Ja, aki nem találkozott ezzel... volna a Switch-el. Értem. Hát aki a Switch-en nem találkozott volna, ez egy hibrid konzol gyakorlatilag, ami arról szól, hogy van egy táblagépszerű dolog, amihez hozzá lehet csatlakoztatni két darab kontrollert, gyakorlatilag egy kettébe vágott kontrollerre kell gondolni, a két oldalára felpattintod, és akkor on the go tudsz rohangálni és játszani vele, de mindemellett, hogyha mondjuk nem vagy otthon, és elviszed, hogyha le tudod csatlakoztatni ezeket a kontrollereket, és akkor két különálló egy-egy kontrollerre tudod, vagy kontrollerként tudod használni, és így tudtok akár mondjuk ketten játszani egymás mellett split screenbe dolgokat, hogy ez pontosan hogy van, őszinte legyek, annyira nem jött át, lévén az, hogy hát akkor az egy fele kontroller, hogy a fenébe fogsz játszani játékokkal, biztos megvan adva, hogy melyik lesz majd, ami így portolva van. És hogyha otthon vagy, akkor viszont van egy ilyen kis otthoni egység, amiben bele tudod állítani, és akkor kikötöd a tévére ezt a játékot. Na de papi, a legfontosabb infót még nem mondtad el. Hogy mi hagyja? Nem, ami ma jelent meg. Akkor Nintendo... lehet, hogy nem láttam. A Nintendo közölte, hogy ja, de egyébként ne vegyétek alapul azt, amit láttatok a videóban, azt a minőséget, mert nem arról van szó, mi csak a koncepciót mutattuk meg. Jaj, meg az volt inkább a gázos része, hogy... Hogy lagolta bemutatni a játék. Elder Scroll Skyrim-mel reklámozták, és írt az Elder Scroll, hogy bocs, mi még ezt nem konfirmáltuk, hogy egyáltalán lesz rá. Az igen! Tehát a Bethesda írt nekik, hogy hát ez nem is így volt. Hát megírták, hogy ez nem confirmed játék. Ez jó lenne, nekünk is szólnátok el. És pont a Nintendo, aki annyira szemét módon mindent, amit csak lehet, betilt, az utolsó, érted, hogyha vannak ilyen flashes játékok, vagy ilyen fun játékok. Amikor levették a Pokémon, nem Atomic Edition volt, mert az a Duke Nukem volt, hanem a Uranium Edition, valamelyik ilyesmit, és az volt az egyik legjobb Pokémon játék, fanmély volt, és így leszedették az egészet. Ahelyett basszus, hogy kiadatták volna velük $2, és abból elvettek volna egyet. Tehát ez nekik kéne működnie? Jó napot kívánok! Tehát annyira nem értem ezt a céget, ez hihetetlen. És következő képe, hogy Alexot éppen darálják le sushinak. Nekem jobban fájt egyébként a Metroid Project, amit valami 5 éven keresztül csinált egy gyerek. Csinált egy új Metroidot, haláligényes volt, és a megjelenés után 2 nappal leszedették vele. És de gáz, ez olyan szimpatikus. Fenn van még a neten ilyen itt-ott eldugva, mert hát írtak neki, hogy különben Dáda van, de hát azért az internetre, ami fenn van, az fenn is marad. Aztán fenn is marad, ja. Jók legyetek, kislányok. Szóval... olyan file nevek vannak, így láttam, hogy ilyen fuck you Nintendo, meg ilyenek. És így vannak fenn még, mert akik lementették, azok ennek nem örülnek nagyon. Mondom, hát szerintem a Nintendo az anyacéggel van inkább itt baj, a japánokkal, az európai az elég nyitott mindenre. Én velük tartom valamennyire a kapcsolatot, mint Nintendo partner. Igen. De az a baj, hogy ha otthon azt mondják, hogy ez van, akkor ez van. És az a baj, hogy ez nagyon-nagyon rossz, amit csinálnak. Remélem, hogy ezen most változtatni fognak, remélem, hogy benő a feje rágyuk. És azt is remélem, hogy ez az új konzol, ez a Switch egy jó konzol lesz. Egyébként egy új generációs Tegra fogja hajtani, ami elvileg olyan architektúrára épül, amint a legújabb videokártyák, szóval jól tudom, Pascal. És hogyha ez tényleg így van, akkor azért annyira rossz nem lehet. Mert viszont hogyha egyébként... azt nézzük, a legrosszabb Pascal is erősebb, mint ami egy PS4-ben van. És ami egyébként vicces, hogy ugye volt ennek a cuccnak a bemutatója, és ugye úgy reklámozták, hogy hát kiment a kutyája ott, ja, hogy játszott otthon ezzel a Nintendo-val, és akkor kiment, és odajött hozzá a kutyája, és folyamatosan ugye így nyomkodta az órával, hogy gyere, vigyél ki, és fogta, jó, így ránézett, rendben van, ugye elszedte ezt a Nintendo-t, kiült a parkba, és kivitte a kutyát, és a kutyára rá se nézett, csak Nintendozott végig. És akkor alatta a komment, hát ha ennyire rüheli a kutyát, akkor miért tart? Tudod, és így tök igaza van. Tehát most így... Az lett volna még hardcore egyébként ebbe az egészbe, hogyha a Nintendo képen meg látszik, hogy valamilyen virtuális állatot simogat, meg ilyenek. Tudod, igen, igen. Az igazi az meg ilyen... minek? Viszont én azért egyébként örülök, hogy ez lesz. Mármint ez nem egy rossz innovatív koncepció. Szerintem nagyon-nagyon jó. Én ezt vártam, főleg azt várom rá, hogy egy rohadt jó új csiriviri grafikájú Monster Hunter kijöjjön, és össze-vissza játsszak vele, meg az, hogy ne 3 óra alatt merüljön mondjuk le. Igen. Hát mondjuk egyébként az talán még annyira nem is lényeg, nem? Hát mondjuk, de lényeg. Hát egy hibrid eszköz, mitől hibrid, hogyha 3 óra alatt lemerül? Azért elmész egy útra, repülőútra, bárhova, azért tudjad már nyomkodni. Szerintem legalább egy 5 órás üzemidő nem lenne rossz, ha lenne. Hát nem hiszem, hogy lesz. Mármint szerintem ez lesz a leggyengébb pontja kb. Az egésznek. Hát remélem, hogy ez lesz egyébként a leggyengébb pontja, és nem a számítási kapacitás. Szóval nem az lesz, hogy jól megszokottan, él simítás nélkül akkora recékkel lesznek ott rajta a karakterek, hogy fáj a szemednek. Meg az árazása lesz még egyébként kérdéses, arra kíváncsi leszek, hogy ez még hogyan fog összejönni. Nintendo szerintem mindig korrekt volt árakban, nem hiszem, hogy túláraznák a dolgokat. Hát nem tudom, amikor kijött a Wii 2, tudod, vagy a U, vagy hogy hívták? Wii U, akkor az... akkor azt, az ugyanannyira jött ki, mint az előző újonnan, nem? Ich weiß es nicht. Ok. Én azt tudom, hogy amikor én megvettem, akkor már ilyen töredékára volt a többi konzolnak, és egy generáció. De szóval valószínűsítem, hogy annyi... a Pike Pocketot használod? Mondjad már, mi az a 3DS? Nem, én használom a Wii U-t. Ja tényleg, Kaveri, te használod a 3DS-t még? És a Wii U-t? Hát a Wii U-t azt nem nagyon használtam, de annak oka van. Ami? Hát... Egy messzi-messzi galaxisban. Az van, hogy van egy koncepció, hogy hogyan szeretném fölvenni vele a játékokat, és hogy milyen játékokat szeretnék fölvenni. De aztán beklémelnének. És aztán beklémelnének, de az a koncepció, az tulajdonképpen csak most valósulhat majd meg. Mert hogy ugye olyan játékok vannak meg nekem rá, amiket nem egyedül szeretnék tolni, hanem szeretném, ha ott lenne az Eliot is. És így együtt tudnánk vele játszani, és hogy elmondaná, hogy milyen élmény, stb. Ezt meg eddig nem tudtam megcsinálni, mert hogy olyan, tehát mindegy, itthon ugye építkezés volt, stb. És nem volt rá lehetőség. Úgyhogy én is kaptam ugye kölcsönbe a Nintendo-tól Wii U-t, és már nagyon ráégett a körmömre, hogy mikor lesz belőle content. Azért is rögött a papi. De lesz belőle, érkezni fog, és akkor olyan jó lesz, hogy olyan jó még sose volt. Ja. Igen, hát egy ideje nálam sincsen content belőle, mióta volt ez a klémelgetős dolog. De most, hogy változott, lehet, hogy én is egy kicsit visszanyergelek, meglátjuk, hogy mit adnak. Hát, akkor viszont valami olyat kéne kerítenünk, amivel mind a ketten tudunk, nem? Aha! Mármint valamit majd kerítünk rá. És így nem, egy tökre utálok. Jó Mario Kart. Tényleg. Na, az nagyon jó lenne, azt nagyon-nagyon szeretem. Azt lehet multiba is, online. Így van, multiba. Online is lehet. Az menő. Azt játszottam sokat online, és ez nagyon élvezetes. Na, akkor arra lehet, hogy befizetek. Befizetek egy körre. Jó van, figyú. Hát akkor meglátjuk, hogy milyen lesz ez a Nintendo. Bízom így van, kb. Ezt így kibeszéltük főképp. Igen, hát túl sok mindent még úgyse lehet róla tudni. Lali, te nekem ma mutattál valamit, ami nem egy rossz történet, mármint így érdekes. Beszélj már róla egy kicsit, léci. Ez konkrétan mi? A készülék? Igen. Ugye a Xiaomi az ma jelentette be a készülékeit, az új készülékeit, és eljátszották a méltán híres Apple szokást, hogy and there is one more thing, tehát hogy van még valami. És ez, ha jól emlékszem, akkor a Xiaomi Max Tab, vagy valami hasonló névre keresztelt készülék. Mix Me, nem? Ja, Mix Me. Vagy valami ilyesmi volt, most hirtelen én se tudom. Mi Mix egyébként, ha jól emlékszem. Mi Max, nem? Nem, Mix. Szerintem is Mix. Jól felkészültünk. Max. Arra gondoltok, aminek nincsen oldala, nem? Nincsen kávája. Pontosan, nincsen így kávája van. Készüléknek. És ebbe az a szomorú, meg az örömteli, hogy nem egy nagy cég lépte meg azt, hogy egy ennyire dizájnos dolgot gyárt le úgy, hogy nagyon nagy mennyiségben először, hanem egy kisebb cég, és ez csak félig igaz, mert Japán 2014-ben a Sharp, jól emlékszem, akkor a Sharp, de nem vagyok benne biztos, gyártott már ilyen telefont, ahol ezeket az eszközöket, amik ebbe a telefonban vannak, tehát hogy hogyan lehet hangszóró nélkül hangot közvetíteni, meg hogy hogyan lehet kezelni azt, hogy alul van a kamera, nem felül, meg hogy a közelségérzékelő hogy működik. Ezeket már abban a készülékben kipróbálták, tehát a Xiaomi az hozza a kínaiak, hogy van, PC-on. A kínaiak bevett szokását, hogy másolnak, csak ők már tovább is reszelték ezt a készüléket. Nem tudom, ugye, hogy ti megnéztétek a videót róla? Én, hát azt az a, van egy ilyen hands-on. A hands-onra gondoltam. Hát Alex, ha járnál Facebookra... Gyorsan belinkelem nektek, meg a, igen, meg a kedves hallgatóknak is. Itt a kameráját próbálgatja egy újságíró, és igazából itt látszik rendesen, hogy mekkora a káva. Mert a sajtófotókon ugye lehet manipulálni, ez viszont egy élő felvétel. De még így is azt kell mondani, hogy hát az ember nagyon-nagyon rákívánt, már emiatt az egy funkció miatt is az eszközre. Nekem az a kérdés, hogy ez mennyire lesz működőképes koncepció? Hogy sem ennyire nincsen. Ugye, ez Japánban ugye... már régóta működőképes, csak nem hozták. Igen, a Sharp csinált ilyet. Ilyen. Tényleg. Aha. Egy csomóról én nem tudok, a Sharpról tudok. Hogy jön át a hang? Mármint, hogy hol hallod? Vagy nem értem, vagy fordítva fogod, vagy mi a túró? Figyelj, Káveri, neked is volt a fejeden egy olyan eszköz, amivel ezt meg lehetne oldani. Mi az a csontrezegtetés, és akármi? Pontosan. Na jó, de az nem annyira tisztán hallható, nem? De ez az, hogy tisztán hallható, tehát egy nagy buliba is fölveszed a telefont, azt biztos hallani fogod. Tehát ez olyan azért, technológiával közvetíti a hangot, hogy így... Igen. És meg is mondom, hogy melyik volt a Sharpnak ez a készüléke. Ez a Sharp Aquos nevezetű készülék volt, és ennek volt egy 2014-es változata, és most 2016-ban kihoztak egy kisebb méretűt belőle. Hmm. Nem és tudom. Mindenhol azt mondják, hogy ez egy tök jó dolog, csak hozzá kell szokni. Tehát nem a hang az, részéhez, hanem ahhoz. Nem, amit most linkeltem, az a videó. Igen. Be tudod show notes-ba rakni, Lali? Igen, azt csinálom éppen, csak a Sharpot is beszerettem volna mellé rakni. Ja, mit szóltak hozzá, hogy baromi jó a Google Assistant, és most már normálisan dumál? Tényleg? Úgy nem próbáltam még. Most már ugyanúgy beszél, mint a Siri. Meg ugyanúgy reagál dolgokra, meg tudja folytatni a beszélgetést. És ezt hol lehet megtapasztalni? Nem tudom, most YouTube-on láttam egy ilyen összehasonlító videót. Hát gondolom az Android 7-ben, nem? Hát a Pixel volt, meg az iPhone 7 egymás mellett, és akkor úgy nézegette. De ez a Pixel, de ronda az a telefon. Milyen egy ódivató. Szerintem jó pofa, csak az a baj, hogy... Nem, szerintem sem. Árérték arányban már nem. Gyönyörű szép iPhone 4. Ja, nem? Nem. Gyönyörű szép iPhone 6. Nem. A 4 az szerintem az iPhone 4 a szép volt. Szerintem. Úgy nézett ki, mint a Pixel. Na igen, és... tehát, hogy mi van? Mert Lali most így nagyon elhalkultál. Lassan, a többiek elkezdtek másról beszélni. Xiaomi Mi Mix, ez tök jól néz ki ez a telefon. Igen, csak nekem például a kézbe, amikor ott már fogja a csávó, akkor ilyen nagyon kínai, ilyen gagyifón feelingje van az anyaghasználatnak. Mert maga ez, hogy a telibe kijelző, ez nagyon komoly, de hát mondjuk ezt fogják. Ez tök jól néz ki szerintem. Nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát ez tényleg ilyen sci-fi kütyű, nem? Tehát ez egy az egybe az. Ez konkrétan egy ilyen sci-fi kütyű, csak amikor már úgy ott van, és kézbe fogja a srác, akkor nekem ez inkább ilyen... Pedig tudjátok, hogy ez kerámiából van. Szerintem sem műanyag. Yep. Szóval amikor megfordítja, akkor lehet rajta látni, hogy nem műanyag hatása van. Aha. Pont most néztem, hogy meg. És tudjátok, hogy kinek a keze van benne, mint tervező? Kinek? Philip Stark neve mond nektek valamit? Iron Man. Persze, Star Trek. Ezt már egy olyan ember is elsütöttem ma, akitől nem gondoltam volna, de nem adom ki, hogy kicsoda. Ez az ember, akinek, hogyha végiglapozgatod a design tárgyait, akkor... Ez az a francia biztos, csávó? Igen, akkor biztos, hogy mondasztál legalább egy olyat, hogy basszus, ezt láttam, jó, és ez kell. Vágom, hogy ki az, jó? Oké. Okay. Hát nála híresebb designer nem létezik szerintem ma a Földön, akit többen ismernének, vagy a tárgyaiból többet láttak volna. Hát csak az Jonathan a kijelzőnek, hogyha megfogod a telefont, akkor az újad rálóg a kijelzőre, és össze-vissza fogja nyomkodni. Nem, mindenki ezt mondja, de szerintem annyira okosak, hogy ezt megoldják. Nem, ez a Note 4-nél is probléma volt, ám. Hogy tök véletlenül raktam már levele telefon, meg vettem fel, meg mit tudom én, mert belelógott az ujjam tehát a hüvelykujjamnak a tudod, ott hátul van az izom, azt simán rálógott a kijelzőr, azt akkor is lerakta a telefont. Tehát, ez azért van, mert túl erős a hüvelykujjad, Alex. Nem, ez azért van, mert hüvelykujj fogyóznod kell. Na jó van, ez erre jobb lesz. Úgyhogy hüvelykujj zöldségeket kell lenned, meg hüvelykujj tornára kell járnod. Hüvelykujj. Hüvelyk, és van ilyen... Egy új hüvelyk. Hüvelyk. Na. Nem, tényleg ez lesz a szlogerünk, lesz egy ilyen edzőtermünk, ahol hüvelykújat fogunk edzeni direkt ezekre a telefonokra. Hüvelykúj edzőterem. Nem, hüvelykúj fitness. Egy új hüvelykér. És a szemlélőért. Nem tudom, az nehogy egy angol mértékegységnek gondolják. Jaj. Bocsánat. Most megölöm magam. Viszont tudjátok, hogy ezzel a készülékkel egyetlen egy hatalmas nagy probléma van. Hogy nem hozzák Európába. Ez sem. Akkor kettő. Legalábbis nincsen benne az a szabvány, amit nálunk Európában használnak 4G-re, ez az egyik nagy probléma. A másik nagy probléma az, hogy nekem kifejezetten nagy kezem van, és amikor nézem a videókat, akkor én látom a lelki szemeim előtt, hogy ez a készülék nekem is nagy. Tehát ez 6,1 incses. Ezt biztos nem veszem meg. De ez horror méretű, hétköznapi használatra. Ja. De látszik is, a srác majdnem elejti, miközben ott igen, nem is egyszer a videón. Tehát ez nem. Én azt várom egyébként, hogy jövőre ki fog jönni, és most elárulok nektek egy titkot. a jövőre, amelyik gyártó előbb csinálja azt meg ezt a kijelzőt. Meg. Igen, magamról. Nem, előbb bújás napja már véget ért, úgyhogy... Szóval elárulok egy titkot. Amelyik gyártó előbb fogja kihozni itthon, és itt most az amelyik gyártó alatt a Samsungot vagy az Apple-t értem, a többi érdekelnek. Szóval amelyik gyártó előbb hozza ki ezt a fajta készüléket, az jövőre, tehát ha az iPhone, akkor az iPhone-t, ha a Samsung, akkor a Samsung, de mindenképpen váltani fogok. Csak ne gyulladjon fel. Igen, de egyébként épp ezt azt sem mondani, hogy milyen szexi lesz, amikor egy ilyen szép nagy kijelző alatt ég el minden. Jó, ez de egyébként keveri, csak hogy kicsit latolgassuk az esélyeket. Az S8-asnak a kiadását már előre hozták. Pont ezért gondolom egyébként. És ott már... valami nagyot kell durrantani, hogyha előre hozzák. És nagyot mert is ugye fognak. Az előző tulajdonosoknak szó még ott van a zsebébe az esély. A következő nem csak úgy kigyullad gyerekek, hanem már robban. Már robban! Vágott, hogy a Samsung elkezdte takedownolni azokat a videókat, amik arról szóltak, hogy be volt rakva a GTA-ba a Note 7 mod. Jó, hát jól is teszik, mert ez ekkora gáz, ami történt. Ez ha nem a Samsung, hanem akármelyik másik cég ötször csődbe megy. Bár azért hozzáteszem, hogy az emberek meg iszonyat fel is kapták, mármint hogy... Én azért a Volkswagen féle dízelbotrányból se lett akkor a gáz, mint amit előre jósoltak. Hogy majd igen. Be fog törni a Volkswagen és Németország és Európa, tehát azért nem ez történt. Nem, tehát tulajdonképpen mi történt? Semmi. Igen. Ami érdekes egyébként, mert ez látszik, hogy amit nem tudsz megoldani pénzzel, azt megoldhatod sok pénzzel! Igen. És hát azért az tényleg azt is azért tudták kezelni szépen. Érdekes egyébként ez a dolog, én ugye szurkolok a Samsungnak, meg és azt a javukra kell írni, hogy első körbe tök korrektül reagáltak rá. Szerintem a második nem körbe nem mondták, hogy tarts máshogy, és akkor nem robban. Igen, ez az egyik, tehát egyből elkezdték a visszahívást, ahogy látták, hogy baj van. A második körben azért voltak ilyen elhallgattatásos dolgok, hogy próbálták lefizetni az embert, meg stb. Amikor kiderült, hogy már a lecserélt készülék gyulladt ki. Tehát az azért annyira nem volt szép, de utána ők is látták azt, hogy vissza kell hívni az összeset, és akkor Amerikába egyből elkezdték a visszahívást, és egy csomó országban már ki se adták a készülék. Meg nálunk sem lehetett kapni hivatalosan. Meg adtak helyette S7 Edge-et, ami ugyanúgy kigyulladt állítólag. Hát igen, most volt egy ilyen hír, igen, hogy az is kigyulladt, de én egyébként most már komolyan mondom, szerintem vannak emberek, akik már direkt gyújtogatják. Tehát itt a nótom kigyulladt, és akkor tessék, itt van helyette egy S7 Edge, de hát ez is kigyulladt, akkor itt egy tűzoltókészülék is. Minek telefonálsz, hülye gyerek, rosszul csinálod. Így van. Igen. Jó, de ez, hogy felrobban, ez tökre nem igaz, én láttam, csak elfüstölt. Csak hevesen lángolt. Sokkal jobb, érted? Sokkal jobb. Hamu és gyémánt. Tényleg a következőn az lesz a csengő. Ja, ez olyan volt, van egy ismerősöm, akinek a BMW-nél történt egy olyan, hogy hát az egyik hajtókar kiütötte a motorblokk oldalát, és ezért elfüstölt a motor. Wow. És akkor így az volt a márka szerviz első reakciója, hogy de hát a motor az magas fordulatszámon üzemelt. És akkor így gondolkoztunk, hogy na jó, de hát egy V8-as benzinmotor milyen fordulatszámon üzemeljen, tudod, hogy ne legyen igen. Baj. Tehát így anyátok. Ez annyira szép, amikor Alex visszaküldte az iPhone-ját, és hát ők nem látnak ebben semmi hibát. De hát, ember, hát nézd már rá. Nézd már, és így fel volt fúvódva a telefon, mert szarul ragasztották össze, és így azt mondja, csávó, hát ez el van hajolva. És mondom, hogy? Egy hétig egy dobozba volt? Mitől hajlott el szerinted? A levegőtől? És nem igen. Volt elhajolva, hanem ő azt mutatta elhajlásnak, ugye, mert a kamera, mert nem tudom miért, de hogy a kamera ugye ki van, kidudorodik a telefonon, és mikor lerakod, akkor ugye, és megnyomod a zib-zib, és megnyomod a két szélét, akkor ugye így dűlöngél az asztalon. És hát ez azért van, mert az kiukadt, és, vagy nem kiukadt, elhajlott, és emiatt nem fogják visszavinni. És akkor Marci gyorsan, de vigyed már vissza, mert adjon már. És akkor az volt a lényeg, hogy utána egyből, de rá egy pár napra már jött is a izé, hogy akkor tessék itt egy vadonatúj, mert tényleg tök szar. Csak akkor miért mondta azt a boltban a srác, hogy ez szar, ezt nem fogja ez valid. Kicsinálni. Mindig próbálkoznak, és egyébként nagyon sokan vannak, akik ilyenkor azt mondják, hogy hát jó, oké, ez van. Igen, igen, igen. Nekem is volt egy Asus laptopom, visszavittem szervizbe, a hivatalos Asus szervizbe, és mondtam, hát az a kérdeztem, mi a probléma. Mondom azt, hogy állandóan újraindul. És akkor tudod, ilyen lesajnálom, így rám nézett, na még egy hülye gyerek, újra kell telepíteni az operációs rendszert. Igen, mondom, biztos ez a problémája, csak mondom, a BIOS is állandóan újraindul, mondom, mit telepítsek újra rajta. BIOS update meg volt, tudod, és akkor így nézett rám ilyen diadalitasan, meg. Akkor így leellenőzi, látom, hogy realizálja, hogy ká. Jó, akkor hagyd itt. De egy simán elküldött volna, hogy telepítsem újra. De egyébként ilyenkor, tehát amikor látod, hogy így lesajnálnak, akkor föl kell venni a parasztügyfél imidzst, és akkor így, amikor mondja, hogy operációs rendszert újra kell telepíteni, és akkor te csak annyit mondasz, hogy megvárom. Van a rosszabb, minden kérdésed az, minden válaszod egy kérdés, ami az, hogy az mi? Operációs rendszert le kell cserélni, az mi? Hát az operáció, hát tudod, elmondja, és az mi? És akkor jó, akkor hagyd itt, bárhogy. Jó, itt van, vigyed egy újat, vegyél a kedvencem, érted, amikor áruházban nincs valami rajta a vonalkód, és akkor így mondják a pénztárnál, hogy hát vissza kéne vinni és egy másikat hozni. Akkor tudod, így nem reagálok, csak így várok. És mindig meg szokták kérdezni, hogy akkor most mire várok? Hát arra, hogy ez megtörténjen. És akkor mondta, de hát vissza kéne vinni. Jó van, mondom, az én hibám, hogy nincs rajta a rendes vonalkód? Nem. Az én hibám, hogy az új vonalkód nincs fölvívva a rendszerbe? Nem. Akkor kinek kell visszavinni? Nekem? Nem. És nagyon szoktak szeretni mindig az ilyenek miatt. Jó, mondjuk azért az gyorsabb, ha te viszed vissza, azt tudod. Nem érdekel, de... én mindig megszoktam már, hogy tanulják meg, rohadjanak meg. Egyébként a nagybátyám egy 10 éve, amikor itthon volt Magyarországon, ő Hollandiában él, ő például ugye hát a kinti hozzáállást szokta meg, az ott úgy hívják, hogy kapitalista, és ami nagyon sokszor azt jelenti, hogy az ügyfélnek van igaza. És ott például voltunk egy boltban, voltunk egy ilyen szupermarketben, és ott volt ez probléma, hogy hát ki van írva, hogy ez akciós, ugye itthon mi van? Jó, hát akkor vedd meg, fizess ki full áron, majd menjél el az ügyfélszolgálatra, vagy a vevőpulthoz, és akkor majd ott, ha még sorba álltál megint egy fél órát, na akkor majd elment úgyis a kedved, és át vagy vágva. És ott kint Hollandiában tökre nem ez volt, hanem mondta, hogy hát, de hát ki van írva, hogy akciós, az volt kiírva, hogy akciós. És jött egy srác, elrohant, akciós áron odaadták neki, természetesen, és utána, ha esetleg nem lett volna igaza, gondolom, amúgy igaza volt, akkor talán, nem tudom, hogy akkor, lehet, hogy akkor kellett volna mennie. Tehát, hogy ilyen teljesen fordított sorrendben volt, tudod. Tehát nem az volt, hogy te rohangáljál. Először van igazad, és utána nézik meg, hogy hülye voltál-e, nem pedig igen. Először hülye vagy, és aztán megnézik, hogy lehet, pontosan. Hogy igazad volt. Pontosan. És akkor ez azért jó, mert legtöbbször tényleg igazad van, mert mi a szarnak hisztizni, ha nincs probléma. Tehát, hogy De egyébként... Várjál, csak annyit akarok, csak annyit hadd mondjak el, hogy az ügynek a margójára, hogy és itthon is elmentünk egy boltba, és kártyával fizetett. És akkor még volt az, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy kártyával fizettél, kijött a blokk, majd alá kellett írnod. Aha. Igen. És ezt mondták neki, hogy jó, kártyával fizetett, és írja alá. Mondta, hogy nem írja alá. De hát alá kell írni. És azt mondja, ne haragudjon, de miért kéne aláírni? Hát, hogy igazolja magát. Hát most ütöttem be a PIN kódot. De hát akkor is alá kell írni, itt ez a szabály. És azt mondja, az én aláírásom egy hivatalos dokumentum. Szóval nem fogom odaírni egy ügyfél, vagy egy ilyen pénztáros blokkra, már meg ne haragudjon, kisasszony. És tudod, ott állt mindenki, várt, nézett, és a hölgy így, hát jó. És elegyett. Akkor nem írod oda. De egyébként van olyan, hogy nem erről van szó, hanem csak simán szarnapja van az illetőnek, és azért szívott téged. Jelentős probléma szokott ez lenni, minden ilyen ügyfélkapcsolati dolog van. Pénztár, és gondolod, hogy te megkönnyíted a pénztáros dolgát, van nálad egy kis kosár, amiben vannak üdítős flakonok, te kiveszel egyet, a többi az nyilván ugyanolyan, és megkíméled őt attól, hogy át kelljen pakolnia az összeset ugye a szalag egyik oldaláról a másikra. Ő meg úgy reagál erre, hogy lehúzza neked azt az egy darab üdítőt, és utána így néz rád, de nem szól semmit, csak így néz rád. És hát akkor így várakozol. Aztán mondja a végösszeget, ami nem annyi, mint amennyiért te vásároltál. És akkor így visszakérdezel, hogy biztos, hogy ennyi? Hát biztos, hogy ennyi. Jó. Fogtam, elkezdtem az üdítőt levenni a másik oldalról, és akkor rám szól, hogy hát azt tegyem vissza. Miért? Hát mert hogy nem vettem ki a kosárból. Mondom, jó, egyet azért vettem ki a kosárból, hogy le tudja húzni, és gondoltam, hogy nem okoz gondot a többi ötnek a kiszámolása. És akkor így reakció, de értse meg, hogy ha azt a többit nem veszi ki a kosárból, akkor én nem fogom lehúzni. Mondom, jó, de miért nem? Nem látja, hogy a kosárban van? Nem, csak hogy a kosárból ki kell venni, ez nekik ilyen üzlet szabályzat. Na de várjál, hogyha ő most kivette volna a kosárból ezeket, mert azt is megkérdeztem, hogy és nem nyúlhat a kosárba? Azt mondja, de nyúlhat, de ha most kiveszi a kosárból a többit, akkor legközelebb már majd neki kell kipakolnia az egész kosarat helyettem. Mondom semmi ezt probléma. Te anyádat, nem, hogy próbáltál segíteni. Mondom, semmi probléma, tessék szépen kisztornózni a tételt. Na most ez azért jó, mert ehhez mindig a műszakvezető hívni oda kell hívni. Hívta igen. Oda, kisztornózták, visszavittem mindent, és volt nálam két ilyen egybecsomagolt ásványvíz. Beálltam újra a sorba, kipakoltam az összes kólát, majd a két egybecsomagolt ásványvizet kibontottam, kiraktam egyesével az üvegeket, lehúztuk az egészet. A végén megköszöntem a segítségét, megkérdeztem a nevét, és írtam 2,5 oldalt a felsőrökönyvébe. Majd amikor odajött az üzletvezető, megkérdezi, mi a gond, mondtam, hogy semmi probléma, csak szórakoznak velem. De hát, hogy nem volt megfelelő a kolléganő stílusa? Dehogy nem, mondom, a stílusa tökéletesen rendben volt, mondom, napszaknak megfelelően köszönt, végig magázott, előzékenyen beszélt velem, tehát a viselkedésével abszolút semmi probléma nem volt, azzal van gond, hogy szórakozik velem. Hát, ezzel nem sok, nem tud szórakozni. 5 percig magyaráztam a nőnek, hogy mi volt a gond, és kajak nem értette meg. Mondom, jó, tessék hagyni az egészet, le van írva minden, tessék elolvasni, és talán rátetszik majd jönni, hogy mi a probléma. Egyébként ez nagyon kemény, csak sokszor az embernek nincsen hozzá se türelme, se idegzete, hogy szórakozzon. Csak azért volt, mert ez ilyen péntek este volt. Egyébként a legjobban a kollégáit szivatta meg a nő, mert 9-kor zára volt, és ez ilyen 8 óra 50-kor történt, amikor én bementem. Tehát így 9 óra 25-kor vagy 26-kor jöttem ki a boltból, tehát már fél órája nagyjából zárva kellett volna lenniük. Így nagyon örültek neked, hogy te oda mentél, igen, akkor imádtak, gondolom. Imádtak, de hát nem kellett volna szórakozni, és akkor nincs ez. A fiúk, én is hogy meséljek el egy sztorit, bocsánat. Ugye nem nagyon szoktam ilyet, de én tegnap majdnem üvöltve hívtam föl valakit, hogy elküldjem a francba, de konkrétan. Hogy én egy nyugodt ember vagyok. Fixreg. Na igen, de... Múlt héten elvittek két szőnyeget kitakarítatni. Az egyik az a nálam lévő gyapjú szőnyeg volt, ami ugye nem fehér, hanem ilyen tört fehér szín. Ez tegnap, amikor hazajöttem a munkahelyemről. Gyapjú, igen. Ez egy sárga árnyalatban tündöklő ronydarab volt, aminek a tövében még ott volt a kosz. Fölhívtam a hölgyet, és megkérdeztem, hogy ne haragudjon, de én nem sárga szőnyeget. És arról szólt a megállapodásunk, hogy ön ezt kitakar. Hát, hogy a gyapjúnál megeszik, tehát a gyapjúnál megesik az, hogy besárgul, amikor kimossák, és akkor itt megállt a kezembe a telefon, és nem mondtam azt, hogy mi az, hogy most. Hanem, nem hallunk jó, belőle köszönöm, semmit, Lali, csak így hallod, Lali, semmit. Így, és akkor megállt a telefon a kezembe, és mi az, hogy... Akadozik? Mi az, hogy mossák? Nem, az a baj, hogy nagyon halkan kezdesz el beszélni. Lalinak azzal volt a problémája, hogy elhangzott ez a szó, hogy mossák, mert hogy a gyapjuk nem mossák. Igen. Hát azért, mint a tisztítóba feltételezem. Annyi a lényeg, hogy ne halkuljon el ennyi a hangod, mert akkor... Oké, rendben. Próbálom nem levinni a hangsúlyt. Tehát akkor akadtam meg egy pillanatra, amikor azt mondta a hölgy, hogy mossák. És megköszöntem, mondtam, hogy jó, megkérdezek még egy-két embert, utána visszahívom majd, és megállapodunk. Mert ő felajánlotta teljesen korrektül azt, hogy elviszi újra, és megpróbálja újra kitakarítatni. De már mondta, hogy a sárgaság nem fog eltűnni. Fölhívtam két olyan céget, akik gyapjúszőnyeg tisztítással is foglalkoznak, és tök korrektek voltak, ha emlékeznék a nevükre, mind a kettőnek bemondanám a nevét, mert nem az volt, hogy nem náluk takarítottam, menjek a francba, hanem mind a kettőnél kaptam egy olyan telefonszámot, hogy azzal az emberrel beszélhetek ebben az ügyben, aki effektíve a takarítást végzi. Tehát le a kalappal tényleg teljesen korrektek voltak. A probléma ott kezdődött, hogy mind a két ember azt mondta, hogy gyapjú szőnyeget nedvesen nem takarítunk, csak akkor, hogyha valami olyan szennyeződés van benne. Biztos, hogy nedves takarítással mentek végig az egész szőnyegen, azért sárgult be az alja, és 100% hogy nedves takarítással csinálták, mert belenyomták a koszt gyakorlatilag a szálak közé. És itt már olyan hangulatban voltam, hogyha visszahívtam volna ezt a hölgyet, biztos, hogy üvöltek vele, mint a sakál. Most azóta azon gondolkozom, hogy az 50.000 forintos szőnyegemmel mit kezdjek. Azon kívül, hogy nem lehet elégetem a hudvarkét, hát mert tönkretették. Hív fel, hogy tönkretettétek a szőnyegemet, baszki. Ez most ez ennyi. Lesz, csak meg kell nyugodnom. Hát az, hogy kultúráltan felnőttek erre el tudjam intézni. Hát bocs már, véletlenül vízzel takarítottam ki. Igen, de egyébként, hogyha tényleg korrekt a cég, akkor valószínűleg meg is fogják téríteni a károdat. Igen, hát egyébként én erre számítok, és ami nagyon-nagyon pozitív volt a két cégnél, ahol megkérdeztem, ott mind a ketten azt mondták, hogy ha nedves takarítás szükséges végezni a szőnyegen, akkor ők minden esetben fölhívják a kedves ügyfelet, és elmondják, hogy van egy folt a szőnyegen, nagyjából itt található, nagyjából ekkora, ők arra satszolnak, hogy ez egy ilyen folt, és nem tudják száraz takarítással kiszedni, nedves takarításnál viszont elszíneződhet a szőnyeg. Tehát ők azonnal hívnak. Nekem ezt se akkor nem mondták, amikor elvitték a szőnyeget, és közben sem kaptam telefonhívást, hogy ez sajnos ilyen. Igen, és egyébként és az van, hogy, hogy ez egy szakma. Úgy választották a szőnyeget. Igen. Ja, biztos oda, Alex, köszi az értelmes hozzászólás. Én egyszer jártam így egyébként egy ilyen gyors tisztítóba, bevittem a zakómat, egy annyira szép, egy, tényleg Ausztriába vettem, én pedig nem vagyok nagy zakós, de az tipikusan olyan volt, amilyet egyébként én szeretnék egyébként azóta is találni magamnak, és elvittem, mondom, hát tisztító, érted, értenek hozzá. Megyek érte vissza, és így lerakja elém a hölgy, de így nem is mond semmi, csak hogy tudom, ilyen érted, 6750, hát azért ezek nem olcsó dolgok, tudod. És hogy nézem, így kirakom, és így a zacskó, nem is, így a zacskó alatt ilyen, mint hogyha ilyen égésfoltok lettek volna, tudod. Hát mondom, csókolom, itt ez a look, ez nem volt itt, ez valami új design elem, vagy átszabadták, vagy mi van? Hát igen, az ott így eldeformálódott. Hát jó, és akkor mondom, most ezt nekem itt ki kell fizetni, és el kell ballognom? Hát ő nem tud mit csinálni vele. Hát, de mondom, így teljesen, mint valamilyen ilyen, tudod, ilyenkor az ember úgy érzi, hogy egy olyan filmbe került bele, aminek nem látta az elejét. Tudod, és hogy így, miről maradtam le, vagy történt itt valami, amit esetleg, nem, vagy nem ilyenkor tudom. Ilyenkor így tudod, a sitcomon így megy a röhögés alatta, hogy így. Igen. Igen, így megy alatta a röhögés. És senki nem tudja, hogy miért. Igen. És képzeljétek el, hogy azt mondja a nő, hogy ez azért van, mert ezekkel ez megesik. Ja, mondom, akkor mondom, tökre rendben van, mert az a lényeg, hogy nem volt drága ugye ez a zakó, akkor ezt gondolom most nekem megtetszenek téríteni. Hát nem. Az a baj, hogy nagyon fiatal voltam, mégis nem vertem ki a balhét, pedig az kellett volna. És aztán mégis ennyibe hagytam. Úgyhogy hát ez olyan, mint hogyha elvinnéd szerelőhöz az autódat, és totálkára vágják, és azt mondják, igen. Hát ez ilyen megszokott esni, érted? Hát hallod, egyébként ismerek olyan embert, akivel ilyen előfordult. Csak nem te, nem te voltál. De nem szereli, konkrétan nem szereli. De olyat is ismerek egyébként, aki elvitte az autóját szervizbe, és utána következő kép az volt, hogy az M0-ás mellett lángol az autó. De mindegy, ez más történet. Azta! Micsoda? Az elég kemény volt, igen, egy ismerősöm egy hatos fókuszt, egy ilyen dízel fókuszt elvitt még szervizbe annó. És valahogy rosszul rakták össze, tehát eleve probléma volt valami, a turbócsővel volt valami gond alapból, és csere után valamit rosszul raktak össze, és az volt a lényeg, hogy menet közben fölrobbant a turbócső, és elkezdett füstölni a izé. De amikor nem is ő ült benne, hanem a szerelő ült benne az autóba. Amikor vitte próbakörre az autót, elkezdett füstölni, kiszállt belőle, és kb. 3 perc alatt porig égett az autó az M0-ás mellett, de még a hírekben is benne volt, tehát ezt még így portálokon is meg lehetett nézni, hogy milyen szép volt. És aztán a vége az lett, hogy megtérítette a szerviz a kár, de tehát nem egy az egybe, hanem ugye számolták az amortizációt, meg mit tudom én, tehát ott elég hosszú húzavona volt a dologból. Tehát ez azért, gáz. Ez annyira undorító. Hát még, ez sajnos, ez tipikusan az a, nem, az ez a dolog, benne van a pakliban. Hogy ez benne van a pakliba, igen. De mondjuk tök korrektul állt hozzá a szerviz. Egy dolog volt, ami így szar volt közben, hogy a valószínűleg valamelyik szervizesnek az ismerőse kiblogolta az egészet. És miközben a tulajdonos egyezkedett a szervizzel, közben így valamelyik blogon megjelent az egész sztori. Tehát ez így kellemetlen volt. Na jó, de ez a szervizesnek gáz. Na jó, hát ez a szervizesnek gáz, igen, csak ugye tehát az egész folyamatra nézve is gáz volt, mert ugye a szerviz meg elkezdett azzal jönni, tudod, hogy hát nyilvánosságra hozta az egészet, és hogy ez milyen para, meg mit tudom én. Tehát azért voltak belőle gondok, de hát alapvetően ez az egész szituációja, hogy azért nem jó, ha megtörténik veled. Igen. Nálam csak olyan volt egyébként, hogy gumi csere után láttam azt, hogy az összes felninek a széle le van verve, és az egész egyszerűen azért volt, mert nyomorékul cserélték rajta a gumit, tehát tudod, ez bedugták a pajszert, körbehúzták, mit tudom én is, gyakorlatilag a felninek a széléről leverték a fényezést végig. De azok jó fejek voltak, tehát így elmentem, mondtam, hogy mi a probléma, mondták, hogy hát hogy tudjuk megoldani, mondom úgy, hogy tessék itt a link, innen meg lehet rendelni a 4 új felnit, és megrendelték. A legjobb egyébként, amikor haverom elvitte szerelőhöz az autót, és kérdezte, hogy van-e kölcsönautó, vagy valami, mivel tud járni. Hát semmivel, de mindenképpen szóljanak, hogyha készen van azonnal, mert hogy sürgős dolga van, és szeretne menni. Jó, oké, rendben. Benn ült a városba, ült a kávézóba, azt egyszer csak így elhúzott mellette, így aránylag elég gyorsan az autója. Mi ez? Micsoda? Hát ez gáz. Hát, hogy tudod, ült a kávézóba, várt, hogy mikor lesz kész az autója, és egyszer csak így elhúzott mellett a saját kocsi, és bennült valaki, akit nem ismert. De elvitték az autót, vagy... Ne, hát a szervizes megcsinálta, aztán gondolta, azért még biztos megy vele egy-két kört, elintézi a dolgait. Ja, aha. És így nem volt indokolt, tudod, hogy akkor ez most... Az rekt, igen. Így elég kemény volt. Ez olyan, mint hogy elviszed azt a telefonodat szervizesbe, és akkor így posztolgat ki a Facebookodra, tudod, és így de olyan az SMS-eidet. Olyan mondjuk már fordult elő velem is, hogy gyors hajtottak az autómmal, ami szervizbe volt. Tehát az elég kellemetlen meglepetés volt. Jött a Vas megyei rendőrkapitányságról egy ilyen fizetési meghagyás, hogy mi a tök ezt tudod, amit küldözgetnek a büntit. Igen. És valami, mit tudom én, a 19. kerületben 80-nal ment az autó ott, ahol csak 50-nel lehetett volna, és így nézem a képet, nem nagyon szoktam arra járni, tudod, és nézem, és mondom, jé, hát ebben tök másul. Aztán kerestem csak vissza a dátumot, hogy ez melyik nap, aztán rájöttem, hogy akkor volt szervizbe az autó. De hát ott sem volt ebből probléma, ott is mondta a szervizes, hogy hát ő járt vele, úgyhogy akkor valószínűleg őt kapták le és kifizette, tehát nem volt benne probléma. Hát ez olyan, mint hogy én is elvittem a gépemet, hogy kitakarítsam meg ilyenek szervizből, aztán fél év múlva észrevettem, hogy az a 32 gigaram már csak 8. Igen. Az mondjuk elég kemény. És erre mit mondtak? Elcseréltük mind a 4 modult véletlenül? Fél év után visszamész szerinted... Számla minden nélkül értelmetlen. Ezt akkor kellett volna észrevennem. Ja, hát számla nélkül, miért nem te takarítod ki a gépedet? Tehát azért ez nem egy sajtsebészet. Hát vannak lusta emberek. Hát, egyébként... Őszintén egyébként ez egybefüggött azzal, hogy éppen streamelni akartam, és elszállt a tápom. És úgy voltam, hogy ott vettem a tápot, és mondták, hogy beszereljük, mondom, figyelj, hogyha már beszerelik, akkor takarítsák. Beszereljük, bekiszereljük. Bekiszerelünk mindent, hallod, beszereljük a ramadat. Hallod, tök jól mutatna ide, hogyha nem ezt a ramot vennéd, és így kihaingálja, tudod, a 32 ramot, és belerak egy ilyen hatosat, ami ilyen csili-vili, tudod, és így, na ez, most lett kész. Igen. De hogy így hazahosszal is bele se néztél, hogy így hiányzott? Hát őszintén nem, így elindítottam egyből, mert már ki volt írva a live, és ilyen tök gáz volt, hogy így is késtem egy másfél órát vele, és akkor így igazából kapkodtam. És utána, mivel minden működött, így leokéztem a dolgot. Hát figyelj, annyit tudok neked mondani, hogy ilyen nagyon régi porszívóval, kompresszorral, nagyon gyorsan ki lehet ám ezeket a gépeket takarítani, pici gépsírt, baszol bele, bár elnézést, de hogy nyomsz bele a processzorra, a hűtőközi, ezek a készen van, és akkor nem szállt el, ugye, mint az a, az a 32 giga RAM-od, meg nem, ki tudja, hogy mit csoltak ki belőle. Egyébként meg volt 32 giga RAM-od. Alex életvezetési tanácsai PLS. Na, micsoda? Veszel egy régi porszívót, megfogsz egy régi tévét, tudod, Alexéknek mindenből van otthon öt régi. Nem. De ilyen, veszel egy régi autót, veszel egy régi gépet, veszel egy régi plázát. Még mindig van, figyelj, nagy muter ráhagyta muterékra, tudod, így jön. Jaj, mesélj, mert ott voltunk Alexéknél, és akkor ilyen öt nagy tévé, tudod, és Alex ez a sok tévé, hát egyik nagy muteré, másik kis muteré, harmadik közepes, vagy jó, hát esetben. Az én szobámban volt, és ez tényleg így volt. Kóférke és a hét muter? Igen. Nem, mert nagymuternek a tévét meg kell csináltatni, de nem viccelek, te pont jókor. Figyeld, figyeld, kezdődik. Most mi? Na, igen. A mese délután habbal. Várjál, mindjárt hozza Viki a kakómat. Egy darab tévén van, és az is tök szar, és szeretnék tőle megszabadulni, ezt csak mondom. Ja, mert igen, mert ez a 4K-nak még a régi verziója, igen. A furrán. Ugyan ezek is olyan, egyébként simán figyelj, Matrix, az összes régi tévét benyomod egy Matrixba, és a végén talán lehet egy 1280-as elmondásod. Na, de nem, mert... Nem tudom, ki az a hülye, aki rajtam kívül még használ monitornak tévét. Nagyon hülye ötlet volt, de mindegy. Na és az a lényeg, hogy tehát van ez a nagymuter által ráhagyott szüleimre, stb. Második világháborús porszívó, ami tud fújni. Ez a lényeg, és azzal szoktam kifújatni a gépet. Ősszel meg tavasszal általában. Mondjak még egy ultimate megoldást a kifújásra. Gyerekek, a legjobb cucc, benzinkutra elmentek, és a kerékfújó pumpával kifújjátok a gépet. Nem persze, tesz benne, igen. Nem hallod, semmit nem tesz benne tönkre, tök jó, és teljesen kifúj minden port. Még ezt a szaros finom port is tudom, így rárakodik a lamellákra állandóan, még azt is kifújja a gépből gond nélkül. Totál patyolat tisztára lehet vele fújni a gépet. Egy dolog van, hogy ha már a harmadik, negyedik gépet viszed így egymás után, akkor a kutasok rád szólnak, hogy mi az anyádat csinálsz. Én nekem egyet sem lenne pofám odavinni egyébként nagyjából. Hát mindig ott szoktam tankolni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hagyj vigyem már oda. Amúgy tök durva, mert azt írták be először, hogy klomp lesz szól. Amúgy ugye tudjuk, melyik YouTube-osnak hangzott el a szájában a klomp. Nem, én nem tudom. Én se vágom. Hát Olnán Krisztiánnak. Aki illígy. Na mindegy, az a komp lesz szól. Jaj, na és... Tehát a lényeg, hogy... Na most itt szétfúzolták valahogy a csetet. De hogy igen. Tehát ne, hát nem tudom, az is biztos rohadt jó. Még ami nagyon használ, az van a... van ismerőseméknek ilyen, tudjátok, volt az a festékszóró, így reklámozták, annó olyanok van, azzal is tökéletesen ki lehet fújatni, hogyha kivel, ugye nem, leveszed róla a csőt, meg nyilván nincs benne festék, és akkor csak a levegőt fújja, és azzal is tök jól lehet belőle. Itt telefújja a diszperzites festék. De hogy ti, mennyire, tehát hogy egy szaros kompresszort nem tudtok kezelni, mert festéket fújnátok a gépbe, meg mit tudom én, tehát ez hihetetlen. Mami Alex azt mondta, jó ötlet, nézd őket, hallgatom. Igen, és festék szóróval fújjátok szét a gépeteket belülről. Nem, az éppen következő OVS-en így oda jön egy csávó Alexhoz, ad neki egy írdatlan pofont, hogy te állat, a gyerek tönkretett az összes számítógépet otthon. Nem, hanem így következő Play IT-ra megyünk, és ott a tuning asztaloknál ott van egy csávó, tiszta kék a gépe. És így kösz Alex, már csak erre jó a gépe. Alex Machine, tudod, és akkor designed. Világhíres modder. Igen. És ott lesz majd a, tudod, ilyen-olyan bugybarékoló, vízhűtő, szuper, meg a high-tech gép mellett, ott lesz egy ilyen szarig, de csak belülről lefújva, tudod. Na és igen, tehát ezzel így ki lehet... fújatni a gépikét. Nem tudom... Sose felejtem, amikor Play ezért, IT-n... De egyébként most még mielőtt tovább megyünk, de hogy ezért ti elvinnétek szervizbe a gépet, hogy ott kifújassa nektek valaki ezt a 15 perces melót 20 ezerért? Jó, nem 20, 8 ezerért. 3 ezer forintért. Ja, hát 3 ezer, így RAM nélkül. Lett így RAM most. Igen, 23 RAM nélkül, RAM-mal együtt már. Papi, megérte elvinni? Ezt ennyi a kérdés. Őszintén. Persze. De ez olyan, mint az Alexnak vinném, a GTX javítása. Nincs elég RAM már benne. Ez olyan, igen, ez olyan, mint az én GTX javításom, hogy visszaküldtek egy ilyen Redvás szart, ami így izé... Így látszott, és kiesett volt... csavarokkal. De az egy dolog, de hogy látszott, hogy le volt belőle erőltetve, tudod, a izé, a vízhűtéses szelep, és akkor össze volt karcolva, meg truty is volt ugye az oldalon, mert ugye kifolyt nyilván belőle a szar, és így ezt így belerakták utána egy dobozba, és így küld el a hülye magyar parasztnak, kit érdekel, és ezt én így megkaptam, és itt el volt hajolva a hűtőborda, meg hiányzott egy processzor tartó csavar, ami általában leégeti a videókártyát, mint az Atom. Úgyhogy így jó volt. Egyébként erről a sztori jutott eszembe, hogy PlayIT-n ott volt egy ilyen asztal, valamilyen kisebb standal, és így körbeállt a 4 ember, és így nagyon nézett egy gépet. És így, tudod, ilyen nagyon okos fejjel, tudod, amikor azt se tudod, mi történik, de úgy mész oda, mintha tudnád, tudod, olyan fejet vágtam, mintha nagyon érteném, és mindenki így már 800-on van, tudod, így mondom, durva, láttam, hogy ez nagyon fontos, meg nagyon érdekes, hogy 800-on van. Akkor már 900-on, tudod, azt, tudod, mindenki egymásra nézett, és akkor én is így oldalba bögtem a csávót, tudod, már 900-on. És így mondom, mi a fenét csinálnak, tudod, így magamban, mi történik itt? És akkor a csávó jött, és egy ilyen nagy füstölő termosszal a kezébe, így öntött valamit az alaplapra egy ilyen részre. Hidrogén, gondolom, nem? Ja, azt igen. És akkor így, de akkor még nem tudtam, hogy mi folyik itt, izé, megidézik a RAM-ot, vagy tehát, hogy mi fog itt történni. És ja, és aztán végül is rájöttem, hogy egy ilyen, nem tudom, húzták a processzort, ameddig csak lehetett, ameddig csak el nem füstölt. És de annyira vicces volt, tudod, hogy így körbeáll 5 ember, néz valamit, én is ott vagyok, de így no reason, mi és miért történik, ja, teljesen legjobb, szürreális volt. Ezt akartam volt. Mondani, hogy ez a legjobb érzés, amikor így már 900-an van, és így nem tudod mi van 900-an, asztal, és így egymással néztek, tudod, és így asztal, mi van 900-an, hát semmi, ja? Hát akkor tudod, és ez a legkellemetlen, amikor kiderül, hogy amúgy semmi nem is történt, csak mindenki úgy tett, mintha történt volna, tudod. A borszakértők. Igen a borszakértők, meg a poén, amikor akkor rájössz oda, amikor a poén véget ér. És te is így, és fogalmad nincs, miről beszéltek. Vagy amikor így, tudod, így a tök laikusnak magyarázol valamit, ami szerinted egy jó dolog, és akkor így mondod neki, hogy de hát izé, de hát 700 lóerő, meg mit tudom, ekkora nyomaték, 6-2-es motor, és ja, szép a színe. mondjuk egyébként ennyire értek az autókhoz. Tehát, de hogy... Igen, és akkor ti játszatok ilyen játékokkal? Nem. Tudod, videójátékokkal? A legrosszabb, tudod, a videójátékokkal? Tehát ez a kb. Itt embereket esztek? Vagy? De ez lett volna nagyjából a következő. Volt egy ilyen műsor, már nem tudom én, de behívták Snoop Dogot, tudod? Ja, láttam, hogy beírtek Snoop Doggot, és így leültek, ez nem az, szerintem leültek, és így elkezdtek borozni. És akkor így mondta, hogy ez micsoda különleges bor, és így tudod, így Snoop Dogg így lögyből, tudod, hogy így nézegette, meg szagolgatta, és akkor utána, tudod, belekóstolt, és így öblögette, meg mit tudom én, és aztán mindenki őt nézte, tudod, hogy mit fog mondani. És akkor... Aha. Mint a fokrém. Tudod, én itt mondott, és így valami ilyen több száz dolláros bor, tudod, tehát, hogy... Mint a fokrém, tudod, és így... Jó, hát ő nagyon komolyan vett a BF bemutatóját is, amikor... Hát igen, ezt akartam mondani, biztos érez még ízeket. Igen. Én ott mondjuk nagyon-nagyon mérges voltam már, mint hogy... Érted, olyan embereket hívnak meg, közük nincs a gaminghez. Jaj, hát jó, ez event, amikor füstölt a spagé, ja. Meg ment a tánc, azt se tudta, hogy mi a szar az a Battlefield, meg nézte a földet. Tehát ez azt megérte, hallod? Tehát ez zseniális. Hát és így rendesen így odafordították a konzol felé, hogy ezt kell nézni. Yeah. Ez szerintem mindenhol divat, hogy ilyen akár még beautysokat is meghívnak játékos eventekre. Because fuck you, that's why. Ja. Egyébként tényleg... Tátszok, ne haragudjatok, bocsánat. Nekem az a baj, hogy le kell lépnem most egy kicsit korábban, és szeretnék elbúcsúzni a hallgatóktól, és keveri veled, ha minden igaz, akkor... Valamikor majd még ma találkozok, ugye? Igen, csak küldd át, hogy hova kell mennem, meg mit kell csinálnom. Oké, rendben. Köszönöm szépen, fiúk. Várjál? Sziasztok, kedves hallgatók. Köszönjünk úgy el Lalitól, ahogy iskolába köszöntünk el a portás nénitől. Egyszerre. Hát, egyszerre megy a viszontlátásra, rendben? 3, 2, 1, most. 2, 1, viszontlátásra. Lali bácsinak tisztelettel jelentem. Az osztály létszáma 244, ja mert te nem vagy benne. Nem hiányzik. De hiányzik Pólya Márton. Ja, megint bemondom. Toma, elemérzőt az asztalomra. Ops. Na hát jól van. Nem, nem a Good Like Marci, teljesen másik. Ryan szintén egy Ryan Marci, ja várja, az se jó. Szia Lali. Na, sziasztok, jó sziasztok. Legyél. Lali. Ja, Lali. Igen. És le is lépett abban a pillanatban. Lali, csá, és így diszkonek. Na, ez a Lali. Na, egyébként mit akarok mondani? Mi a témáinkkal? Nem tudom, elfelejtettem az összeset. Mondtad, hogy akarsz Matiról beszélni. Beszéljünk Matiról. Úgyis tőlehangos a Counter-Strike-os média. Ja, csávó, aki végre lebukott, az első, aki lebukott. Végre lebukott, mi? Hát van egy Counter-Strike-os gyerek. Van egy Counter-Strike-os srác, aki magyar? Elég, igen, magyar, elég profi csapatokban játszik, és elég jól játszott, és múltkor így kibanult. Közepén? És így kibanulták meccs közepén elsőről, hogy hát bocs. Igen, de úgy, hogy ment a izé, tudod, a rendes komoly meccs, meg a mit tudom én, döntő fontosságú, stb. És akkor egyszer csak így kibanent kiírja, hogy a Matit kikikkelte a játék, vagy kibannolt az első. Egy admin vágta ki, és először azt hitték, hogy csak izé szórakozott az admin. Na, de várjál, de hogy a kommentár így megállt. Mondta, hogy igen, azt aztán az admin mondta, hogy a Wire jelezte, hogy csalt a srác, úgyhogy akkor léci ne. És egyből ugye... Versenyen csalt. Ráadásul úgy, hogy más döntőbe is bekerültek, tehát ilyen Lenovo bajnokság, ilyenek. Az volt ugye a dolog, hogy volt valami VESC quali, ahol a Fruitsot, a másik nagyon esélyes csapatot verték meg, és ott volt egy-két olyan lövése a srácnak, így utólag kerültek ki róla ilyen videók, és ott volt egy-két olyan, ami ilyen fix prefire, tehát hogyha így nézed, akkor ilyen zéró reakcióidővel lő oda emberekre. Igen, tehát hogy kimutatták konkrétan, rendesen belasították, és mutatták, igen, hogy ilyen és nincs, tehát ilyet és akkor így mit tudom én 100 millisekundum alatti reflex idővel rálőtt valakire, tök mindegy, ez volt nagyjából a lényeg. De hát ugye őt ott nem fogta meg semmi, most utólag ő már nyilatkozott valamelyik kis haverjának, aki így lesztrímelt az egészet, és... Most volt a... És bevallotta, hogy csalt, csak ő azt mondta, hogy nem azon a meccsen csalt, ahol őt kivágták. Ja, persze, mindjárt hiszem, várj egy korábban állítólag csalt valami ligában, meg hát ott abban a VESC qualin, amit így izéltek, amit így ugye utólag elemeztek, és viszont hogy a Wire futott a gépén, ezért ő úgy gondolja, hogy a Wire nem azon a meccsen fogta meg, ahonnan őt kivágták, hanem hogy régebben valamikor játszott valamikor, jó, amikor futott már, a Wire az gépén. Hát igen, tehát... Így van, igen, így tehát, van. Tehát ugye csak az a baj, hogy tehát engem csak az zavar ebbe az egészbe, hogy most ebbe jó, tehát nagyjából ő az első olyan ember, aki bevallotta, hogy csalt, és tényleg profi játékosnak mondható volt valamennyire. És most belőle így, nem is az, hogy próbálnak, de belőle így kezd ilyen pozitív hős válni, hogy hát igen, ő bevallotta, lebukott, de hát megbánta, hát de... meg mit tudom én, meg az anyád, és pofon, és akármi, de hogy arról nem beszél senki, hogy ő a csapatával hogy ki izélt. Tehát, pont ezt akartam mondani, konkrétan, hogy viszont... Konkrétan a csapatát mindenhonnan kizárták, ahol így számított volna az eredmény. Pont ezt akartam mondani, hogy viszont a csapatot, azt így most valami 2017-ig nem is csinálhatnak semmit. Tehát, igen, hogy az nem mehetnek sehova, meg mit tudom én, és az a négy ember, ha csak nem tudtak róla, nem tudom, azért... Na persze, mert ők nem vágták, nem tűnt fel, hogy ezért kicsit többet lát a csávon kelletén. Egyébként megmondom neked őszintén, hogy profi játékosok között, ha játszik valaki, aki jó játékos, de csal, azt nagyon nehéz lebuktatni. Még akkor is, hogyha ti profik vagytok, még egy hatban volt egy olyan, hogy a válogatott közelébe került egy olyan játékos, akiről csak annyit lehetett tudni, hogy ő régebben már játszott valami klánban, ami ilyen régi nagy öreg klán volt, és hát elég top csapatokban játszogatott egy fél évet a gyerek, és nagyon jól játszott, tehát nagyon okosan játszott, és éles meccs, tehát annyira mondták, tehát annyira mondta mindenki, hogy valószínűleg csal, hogy emberek tucatjai nézték minden éles meccsét a gyereknek, hogy lebuktassák, és nem sikerült lebuktatni, de körülbelül fél évig nem sikerült senkinek. De hogy nem, hát oda kell menni a gépen mögé, hát most... Na jó, de mikor neten játszotok, akkor nem tudsz oda menni a gépen mögé. Igen, az elsőben is hiszi, ez volt a probléma, és, hogy az is otthonról. És az a durva, hogy már majdnem lement egy LAN-ra a gyerek, amikor volt még a válogatottal, az akkori magyar válogatottal egy meccsük, és teszem hozzá, hogy ők vezettek. És annak a meccsnek a warm-up-jában lőtt egy olyat a gyerek, ahol egyértelműen látszott, hogy én botot használ. De ez kb. Így, hogy mondjam, tehát annyira valószínűtlen volt, hogy egy olyan szituációba fog lebukni, hogy nem. Tehát gondold el, hogy minden meccsét jó játékosok tucatjai nézték végig. Csak azért, hogy lebuktassák, és nem sikerült. Csak úgy gondolta, senki nem nézi, ellazázzas csak. Igen, tehát az úgy volt, hogy csak valami gyakorló meccs, senki nem nézi, ellazázta, aztán warm-up-ba lőtt egy olyat, hogy az egyik embernek lelőtte a fejét, és a másik ember fejét azt egy ilyen 8000 másodperc alatt sikerült eltalálni. És a két ember az a mapnek két különböző pontján áll, tehát nem arról volt, hogy egymás mellett vagy mögött. Ebbe egyébként nekem az a szomorú, mármint, hogy tényleg, hogy ugye megy a szerecsen mosdatás, annyira nem megy, csak hogy mondjam, tehát egy kicsit azért lany meleg ez a hozzáállás szerintem, mert a csalók azok azért tudnak csalni, mert nincs meg bennük az a visszatartó erő, hogyha ők csalnak és jó játékosok között csalnak, akkor örökre kikerülnek ebből a körből, és a kutya nem fog velük játszani, meg a kutya nem fogja hívni őket játszani. Mert ez igazából sose fordult elő, tehát szerintem a legnagyobb büntetés ez lenne egy csalónak, hogy senki ne játszon vele utána. Nem azért, mert lebanolják az accountját, hanem azért, mert ő egy szar ember. Tehát... Viszont azt sokan mondták, hogy meg nem tudom, hogy erre mit gondoljak, hogy de mindenki hibázhat, nem? Nem. De ez nem hibázás, ez nem morális, baki. Szóval ugyanez például nálam most indítottam egy szervert, az összes embert, akinek vac banja van, kapásból permanentban jutalmaztam, amint feljött a szerverre. Jó, jöttek egyből a dumák, hogy jaj, de hát miért csak csébe fanoltam meg ilyenek. Nem, persze, aki csal, abban ott van az a morális gigszer, hogy ő úgy gondolja, hogy csalhat más játékokkal, vagy más játékosokkal nem, szemben. Nem, én nem erre gondolom. Ezzel másoknak a szórakozását tönkreteszi. Nem, nekem teljesen... tök mindegy, hogy miben csal. Nem, megértem, mert én is rüellem ezt a csalósdit, meg mindig azért nem csézek már nem olyan régóta, mert utálom, hogy ez megy, de maga az, hogy ugye ez egy, mint magasan kvalifikált játékos... Igen, valahol itt van pont. A kutya elásva, tehát itt van a kutya elásva, hogy ugye, hogyha egy jóskapista csal a kis haverjaival Silver 2-ben, az rohadtul nem érdekel senkit. Igen, mert csalókész, nem érdekel. De amikor érted, amikor elsőbb egy profi játék, vagy profinak számító játékos elkezd csalni, hát az azért durva. Elmondta a srác, hogy egy másik játékostól kapta a csalást, tehát hogy valószínűleg ugye ő is ismert egy vagy több olyan játékot. Persze, anyám a hibás, meg a gyerekkorom. Nem, figyelj, azért ez... Petike is lesett a dolgozatból. De igazából arra jártam, azt véletlenül lecsaltam 3 hónap. De nem, most nem erről van szó, hanem az, hogy konkrétan, hogyha ez van, hogy egy másik játékostól kapta, akkor valószínűleg tartom, hogy az a másik játékos is játszhat olyan szinten, mint ő, és csalhat ugyanúgy, mint ő. És akkor gondoljátok el, hogy mondjuk a top csapatokban hány csaló lehet. Mert valószínűleg, figyelj, az olimpián nem is, sok, de figyelj, az olimpián is rengetegszer, tehát ugye beszélnek róla, folyamatosan dopingolnak. A kérdés nem az, hogy dopingol, hanem a kérdés az, hogy lebukik-e. Ez szerintem borzasztó abból a szempontból is, hogy így akár az olimpiának, de akár mondjuk az e-sportnak is a lényegét veszi el. Annyi, hogy talán ugye itt az e-sportnál egy kicsit könnyebb kiszúrni az ilyet. Viszont egy olyan dologban, amikor egy, ugye visszatérve Alexnak a felvetésére, én szerintem, hogyha valaki profi szinten csal, azt egyszerűen örökre ki kell járni. És nem azért, hogy az embert elkaszáljuk, és bosszú, tehát hogy nem ilyen okból, hanem egyszerűen azért, hogy legyen egy elrettentő ereje, hogy megpróbálkozhatsz barátom a csalással, megpróbálkozhatsz meccseket. Azt a tárex, és azért ezt nyilván, igen. Tehát ez onnantól is soha nem fog tudni többet profi játszani. Igen, meg, ez olyan dolog, hogy a mai profi játékosok közül, akik Magyarországon profinak számítanak, azok közül nagyon sokan csaltak régebben, amikor még nem voltak profi játékosok. És szerintem ezt a kutya nem emlegeti föl nekik, mert minek. Mert az más tészta. Érted? Tehát az, ott nem volt, figyelj, meg ott nem volt tétje. Igazából, ha most egy tét nélküli dologba csalsz, akkor azt mondják, hogy most csak mondok valamit. Elmegyünk hétvégén grillezni, vagy kempingezni, tök mindegy. Foci meccsezünk is, és össze-vissza csalsz, meg szabálytalankodsz, akkor elkönyvelem, jó, hát ilyen vagy. Nem foglak agyonverni, ugyanúgy jóba leszünk, de az biztos, hogy nem fog többet veled valószínűleg focizni. De hogyha egy pénzdíjazásos mérkőzésen csinálom meg ugyanezt, akkor azt fogom mondani, hogy ez a csávó, ez nagyon gáz. És nem azért, mert hogy elbuktam esetleg a pénzemet, vagy ilyesmi, hanem azért, mert ez amit Papi is mond, ez morálisan. Tétje, meg hát tétje van, könyörgöm. Hát azért tétje van, igen. Komoly tétje mert van. Ez a Lenovo kupa onnan kibannolták, ott 1 millió forint volt a főnyeremény, azért hát álljunk nem már csak meg. Az, hát meg főnyeremény az utána a... felfigyelnek rá, cikkek jönnek persze, róla, persze. Megkeresnek szponzorok. Valakinek a példaképe lesz. Így van, konkrétan egy poslék alak vagy. Mondjad, Alex. Mert azt mondtátok, hogy ugye, mert nyilván a csapattársainak feltűnhetett volna, de ezeket én most egyébként nem saját gondolatokból mondom, tehát ezt a hibázást sem, ezt ma hallgattam, ott volt Cody, meg Flash, meg ilyesmi, és csináltak egy ilyen podcastet, és ezeket ott hallgattam. Zsoltival meghallgattuk, mert ő... Mondjuk még nem hallgattam, de majd megfogom, igen. Egyébként jó szerintem. Ez a War Room-on volt? Nem, az Esport egy podcast. Tudom. Zsolti linkelte nekem, tehát nem tudom, majd tőle meg kell kérdezni. Tehát az a lényeg, hogy így beszélgettek róla, és akkor felmerült ez, hogy ugye, mert hogy mi van, hogyha hibázott, mondjuk ebben egyetértek veletek, hogy ezt én, tehát ez szerintem ekkora magas kvalifikációs meccseken, mert mit tudom én, ez totál megbocsájthatatlan szerintem, de meg hát alapból is morálisan se csalsz, nem? Mert most van egy ekkora lehetőséged, és tudod, hogy ez az egyetlen dolog, ami meg tudja ölni. A lehetőségben. Ez az egyetlen dolog, amitől vagy nagyon szar vagy, az ellen meg tudsz tenni, mert valahogy csak ide jutottál. Tehát, hogy ráadásul, amit egyébként elmondanak, hogy a srácnak nem is kellett volna, hogy csaljon, mert hogy egyébként nem állítólag nem egy rossz játékos, de innentől fogva érted, ki tudja. Igen, tehát a lényeg, figyelj, tehát a lényeg, amit akartam ebből kihozni, hogy a másik ilyen felvetés, hogy oké, hogy a csapattársainak nyilván feltűhetett volna, miután jöttek a videók, mit tudom én, de mi van, hogyha ugye ezt is bontogatták ezt a témát, hogyha olyan nagy volt a bizalom a játékosok között, hogy hát úgy voltak vele, hogy jó, hát most érted, most mondják, hogy cheater vagy, hát most azt érted, elmegyünk rankedezni, akkor is ízi, hát de ezek németek, ezek csajnak, tehát azért te észrevennéd, hogyha a csapatban játszanál, és valamelyikünk cheaterne. Hát konkrétan naponta, te tudod, Alex. Hát fia, hogyha naponta nem tudom hány órát, mert nyilván ezek az emberek naponta, ilyenkor így elsőn előtt, meg ilyesmi, gondolom, hogy ilyen 10-12 órákat chase-nek, vagy többet. Tehát valahogy Alex, csak feltűnik. te pontosan tudod, nekünk van egy közös ismerősünk, aki mindig mondta, hogy nem cheat-el, együtt mentünk chase-ni, és mi pontosan tudtuk, hogy csal. Tudod, hogy kiről beszélek. És aztán ki is derült, hogy tényleg. És pedig nem volt. Mikről beszélünk? Hogy kiről beszélünk? Most már érdekel. Nagyon, nagyon csípem, de igen, egyébként. És mindegy. És tudtuk, hogy csal, de hát nem profi meccs volt. Őszintén néha még örültem is neki, mert ránk fért, de hogy nem viccet. De mondjuk én konkrétan nem foglalkoztam vele, tehát hogy persze sem. Voltak egyébként érdekes megmondani, de nem érdekel, mert hát mi most elmegyünk néha rankedezni hetente kétszer, hát mert most pont azt fogunk figyelni. Hetente, ja. Egyébként megmondom őszintén, hogy igazából ez a problémák forrása most viccet félretéve, mert mondjuk speciál én azóta, mióta ez kiderült, nem játszottam vele, és valószínűleg nem is fogok. És most eltekintve attól, hogy ő milyen szinten játszik, azért persze én is szoktam így poénból mondogatni, hogy hát te nyugodtan csaljál, mert te annyira szar vagy, hogy nem zavaró, de egyébként egy idő után ezek az emberek, hogy mondjam, tehát tudnak már úgy csalni, hogy zavaró legyen, és tudnak úgy csalni, hogy eldöntsenek meccseket, és utána már idegesítő. Nem, egyébként igen, mert amikor látod, hogy MVP én... állandóan lehetetlen helyeket, tehát mindig olyan macska megérzései vannak, hogy az valami egészen elképesztő. Igen, akkor... de most érted, most ez a, mi nem... szintünkön, ez a mi szintünkön olyan, hogy csak idegesít, de egy profi csapat szintjén ennek azért sokkal komolyabb tétje van. Tehát konkrétan igen. Ugye, amin csalt meccsen, annak az volt a tétje, hogy a csapat kijut-e külföldre egy LAN-ra, vagy nem. Igen, tehát a problémát ott látom, az meg a másik, hogyha ugye a többiekre milyen, hogy vetül ez ki. Tehát mert valószínűleg ilyenkor létrejön, ugye nyilván a srácot már kitiltották elsőről, meg nem mehet 2017-ig semmilyen akkal, meg mit tudom én, vagy 19-ig, de hogy alapból a csapatra ez ugye úgy vetül ki, hogy nézd már ez a srác, aki a hacker csapatba játszott, tudod? Tehát ez lesz igen. Majd a visszhangja az egésznek, pedig holott lehet semmit se csináltak, sőt valószínű, mert akkor nyilván ők is kaptak volna ilyesmit. Tehát, hogy, de mondjuk az, hogy észrevették-e vagy nem, hogy csal-e a csapattársuknak, azt nem tudom, mert megmondom őszintén, tehát én nem nagyon figyeltem, hogy ti mit csináltok a játékban, tehát meg nem mondtam volna, hogyha valamelyik őtök elkezd, ha csak nem elkezdesz aimozni, érted? Mert játszottam ugye olyan játékosokkal, meg egyszer játszottunk Kodival, érted? Tehát olyan reflexeik vannak, meg mit tudom én, hogy nekem azt, mert csak nézem azt így, hú, az mekkora király volt, azt ennyi esik le. Tehát fel se tűnik, hogyha valaki csal, csak akkor, hogyha egy ellenünk csinál valaki olyat, ami szürreális. Tehát mit tudom én, kapunk érted 3 headit 1 másodperc alatt a rankeden. Tehát akkor nyilván azért eldurran az agyad. Tehát akkor nyilván észreveszed, és mennek a reportok. De és egyébként abszolút semmit nem számít néha, hogy milyen játékosokkal, vagy milyen rangban játszol, mert én néha szoktam globálokkal menni játszani, és ott is volt már olyan, hogy mind a két csapatban, tehát ilyen 4-en voltunk, és mind a két csapatban pörgőaimos emberek játszottak egymás ellen. Érted, az olyan jó. Mondjuk akkor ki volt egyenlítve? És ilyen supreme globál szinten, tehát nagyjából úgy nézett ki, hogy a két pörgőaimos lőtte egymást, mert a maradék 4 ember az kor elején meghalt. Igen, tehát azt akartam mondani, ezt úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen western, high noon stand-off fotod, ilyen párbajt, hogy jönnek egymással szembe, és a többi 8 emberi körülöttük, az így megdöglik egyből. Igen, de esélytelen, tehát abszolút esélytelen volt. És így illetve srácok, azért azt még hadd mondjam el, mert itt ebben még volt egy momentum, amikor az egyik csapattársnak a nyilatkozatát olvastam, és ott volt egy ilyen enyhén besértődött nyilatkozat, hogy hát ő nem ért egyet ezzel, meg nem ért egyet azzal, mert hogy ez a pont, meg az a pont, meg az a pont. Én azért ilyenkor csak hozzáfűzném, vagy nem sem elítélni akarom őt, de egy profi ilyet nem tehet. Tehát egy olyan csapatba játszol, ahol nyilvánvalóan egy csaló volt, akkor a minimum az, és ugye a csapatodat kizárják. Igen, és a csapatodat kizárják az adott ligáról, akkor nem az az első, és nem annak kéne az elsőnek lennie, hogy te megsértődsz, és hát akkor nem fog Lenovo termékeket vásárolni, meg ilyenek, hanem inkább azt mondod, és szerintem az a hozzáállás, hogy igen, hogy hát nagyon sajnáljuk, hogy ez történt, nagyon csalódtunk mi is a csapattársunkban, elítélünk minden ilyen tevékenységet, és amit a Kodi is kiírt, hogy hát nagyon fontos, hogy jól megválogassuk a csapattársunkat, nagyon sajnáljuk, hogy nekünk ez így nem történt, és a nézőktől és a rajongóktól is elnézést kérünk, pont. És nem az, hogy milyen pontban, meg hogyan, meg mit tudom én. Tehát ez annyira amatőr dolog, és most elnézést kérek, hogy ezt mondom, nem bántani akarom a srácot, nem is emlékszem egyébként a nevére, meg nem is ez benne a lényeg, hanem egyszerűen nem teszünk, tehát nem kezdünk el hisztériázni egy ilyen nyilvánvaló esetnél, hanem amit Papi is mondott, büszkén, de felvállaljuk azt, hogy hát... Igen, ez olyan dolog, ebben bele kell állni, ennyi. Tehát most így van. Ezt megtetted, ez kibannolt, lebuktál, ki, vége. Ez nincs de ez tovább. Nem, ha hiszem, de ez nem rá, hanem... De ez nem is a csávó, a csapattársa. Nem is a csávó, hanem a csapata. De értem. Igen. Tehát ez az érdekes benne, hogy tehát ilyenkor egyébként én úgy megkérdezném, hogy amúgy megéri? Megérte? Tehát én értem azt, hogy... Lehet, hogy megérte, hogyha előtte nyert vele X versenyt, ami pénzösszegét nyert. Egyébként tény, azt arra nem dertek ki a srácok, de azt mondjuk én azért a nagyon sokat cségózó ismerőseimnél azt beszélgettük, hogy azért ahhoz, hogy el tudjál titkolni egy cheatelést, ahhoz azért rengeteg gyakorlás kell állni. Persze. És ezt tökre meg tudom érteni. Persze, és ezért mondtam, hogy az a veszélyes, hogy profi játékos csal. Nem az a veszélyes, hogy közepes játékos csal, és ezáltal kerül be a profik közé, hanem pont az, hogyha valaki a profik között játszik, és úgy csal. Mert sokkal, sokkal sok értelme. Na, remek, remek. Bocsánat. Már hívtak is az elsőtől, Balázs. Hogy nézték a izzét, mi az Novát. Na mindegy, hát ez történt, nem nincs jó hír, vagy nem egy jó hír, meg nem tudom, hogy maga a magyar esportra hogy fog ez így kivetülni, de például hát itt van az ellenpéldája a Kodiak egyébként, akit kedvelünk, még már volt itt, meg mit tudom én, nagyon szeretjük. Ő például ott pontosan az ellenpéldája ennek, mert ő szerintem rohadt sokat tett egyébként a magyar cségóért, a tutorial videók YouTube csatorna, tudod? Tehát szerintem ezek ki, hogy lőjél, hogy kell lőni, szerintem ez egy rohadt jó dolog. Tehát hát ő egyébként... Kodi. Ja, Kodi, persze. Szerintem a magyar csérültet a legtöbbet egyébként. Igen, igen. Igen, tehát ezt mondom, hogy ő például a magyar csérültet, az oktató videók, YouTube csatorna, tutoriálok, streamek, egeret nézheted. Meg ő benne tudod, benn van ez az alázat, tehát hogy persze, ő rajta érzed, hogy ilyen igazi profi módon. Beszélünk. Tehát egy, volt már itt nálunk, beszélgettünk vele, tehát hogy érted, nem az volt, hogy unszimpatikus vagy valami, és... Tehát ez most tök mindegy, hogy unszimpatikus amúgy vagy sem, most itt szerintem ez nem oszt, nem szoroz, inkább csak az, hogy értem, csak azt akarom, hogy inkább az legyen kiemelve, hogy van az, aki itt Magyarországon is tesz az e-sportért, és nem csak szavakkal, meg nem csak a saját privát eredményeivel, hanem konkrétan azzal is, hogy tényleg magát a közösséget építi, és a közösségért tesz. Igen. És azért akarom ezt így kiemelni, meg szerintem mindannyian ezzel egyetértünk, hogy most egy ilyen történés, az egy embernek a saját privát dolga volt, botlása, ez van egyébként, mint ember, nem tudom milyen, biztos jó fel, nagyon kedves, ezt sajnos elszúrta, viszont rengeteg profi normális e-sportoló van Magyarországon is, tehát aki nyugodtan van, mire egyébként. Meg fogja inni a levét egyébként. Hát most, igen. Tehát most, ha azt nézed, most értem én, hogy a csapat nem, de az a baj, hogyha van egy ilyen ember, akkor utána óhatatlan az, hogy utána rajta keresztül a csapatot is meg fogják ítélni. Igen. Tehát hogy aki ellenük játszik, azokban mindig benne lesz, hogy na, nálatok ott volt a csaló, akkor kicsal még, tudod? Pont azt mondom, hogy a visszhangja maga ennek az egésznek, hogy utána rögtön az lesz, hogy hát nem az a srác, aki a csaló csapatba játszott, tudod, ez lesz a visszhang. Ja. Még akkor is, hogyha semmi közük nem volt amúgy hozzá, persze, még akkor is. Persze, szóval ez azért rajta, ez sokáig sajnos rá tudja nyomni a bélyegét a csapatra is. Hát ez van, srácok. Mindegy, meglátjuk. Azért sok jó e-sportoló van, szerintem nem lesz ezzel probléma. Mármint, hogy le lehet ezt... A negatív dolgoknak ugye sokkal nagyobb visszhangja van, mint a pozitívnak. De szerencsére azért pozitívból is rengeteg van. Igen. Jó van, szerintem ez egy szép végszó volt, nem? Aha. Ez az, papi. Jár a fejpénz. Írták, hogy mint Alex profi e-sportoló kappa, és az jutott eszembe, amikor úgy jöttek oda hozzá, vagy úgy interjúoltak meg YouTube-os helyett, hogy legendás cségó e-sport játékos. Igen, sírtam. Tehát mindenki azt hiszi, hogy erőltettem ott a humort, meg mit tudom én, nem. Azt megpróbáltam a maximumot kihúzni abból a tudásból, ami nekem van ebben a témában, ami az volt, hogy megyünk balra, meg jobbra, meg szupernovázunk. Igen. Mondjuk most Sassan már én konkrétan ti cségóztok, még én letöröltem az egészet. Igen. De már... miért csinálsz ilyet? Hát jönnöd kell. Én nem töröltem le. Nem tetszik, már elég volt. Én azt várom, hogy a Balázs hívjam. Az egészből, már nem játszok. Elég volt, én letörlöm az egész internetet. Hallod, legutóbb éjjel 2-kor kezdtük el. Nyugodtan, ha gondolod, akkor hívlak legközelebb. Az mondjuk milyen király lesztem. De Marci játszott velünk, tök lelkes. Marci azt csinálja, hallod? Egyszer csak felhív, csörög a telefon. Gyere cségúzni! Mondom, figyelj, fenn sincs, nem is akarok. Hagyj engem békén, amúgy is éjszaka közepe van. De Marci egyébként ezt csinálta a Clash Royale-al is, amikor játszottam, akkor így Clash Royale-ozzunk. Le van törölve, de hogy is tök gáz az egész játék. Egy hónap múlva, te Clash Royale-ozol még? Nem, de hallod, itt az volt, hogy és akkor mondom, de Marci, mondom, le is van törölve, nem is akarok menni, nem, nincs most nekem ez az egészhez kedvem, streamen is akarok nagyon. És akkor így, Marci, hát, jó, oké, na akkor cső. És így tudod, tehát ez a, még akkor érezted velem, hogy mekkora seggfej vagyok, kösz szépen, tudod, tehát, hogy... És utána még megpróbáltam így viccelni, hogy ha-ha, és akkor azt mondja, na, jó, akkor cső. És akkor tudod, így leraktuk, és így kicsit kellemetlen volt, de hát most basztus, egyszer, nem akarok menni, hát most szerintem már nincs ebb a ját, nem, már nem élvezem egyáltalán, inkább megyek, azt játszok a gyerekjátékkal, Balázs szerint. Mi az a gyerekjáték? Overwatch. Disney-ségó. Overwatch? Aha. Az Balázs szerint a gyerekjáték. Az a Disney-ségó, fixen. Jó, mondjuk azt, hogy nincs benne vér, azt én sem tudtam, ez nekem is nehéz volt megemészteni, hogyha valakit fejbe lövök, az miért csak így összeesik, és így... És elképzelem, hogy ott álmatlanul forgolódtál. Hol a vér? Hol a vér? Na jó, Lizard. Nem, az egy film. Az egy filmben volt, és nem én voltam a főszereplő. Na, úgyhogy pontosan 8 óra van. Ladies and gentlemen. Na, pontosan 8 it óra. It is time. It is time to act! Na, act! Úgyhogy aktoljunk, és goodbye-oljunk, mit szóltok? Goodbye. Jó, én benne vagyok. Hey, goodbye, Alexovics Media video. Nem, goodbye, és itt szeretném megragadni a... Bye, Alex. Itt szeretném megragadni az alkalmat, nem tudjuk, Alex, mikor fog újra videózni. Nem, köszönjük nem, szépen, nem. Hogy itt voltatok. Én tudom, hogy Alex mikor fog újra videózni, a kérdéseket The Covery streamjében. The Covery-nek, hogy Covery Alex mikor fog már videót feltölteni. Tényleg, Alex, mi most tettünk ki nemrég ilyen Q&A videó kérdezős topikot. Akár azt is megcsináljuk, hogy te válaszolsz helyettünk a kérdésekre. De, igen, az nagyon jó lenne. Na, úgyhogy sziasztok, srácok! Bye. Sziasztok! Hello!